Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Ekim Perşembe. Yıl 2019, ay 10, gün 297, Hızır 172. 1441, Hicri Sefer 25, 1435, Rumi Ekim 11. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kuruluşu 1945. Günü tarihi Birleşmiş Milletler Günü. 74 yıl evvel 24 Ekim 1945 tarihinde tüm dünya devletleri arasında güvenlik ve barışın sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması imzalandı. Güvenlik, ekonomik, sosyal, vesayet, adalet divanı şeklinde genel sekreterliğe bağlı olarak çalışır. Türkiye, insanlık için faydalı hizmetler yolunda bulunan ve milletlerin birbiriyle kardeşçe yaşaması amacıyla çalışan Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri arasındadır. Günün malumatı, Akrep Burcu'nda doğanlar, dünden devam. En gelişmiş akrep burcundakilerse Roosevelt gibi bu kuvvetleri çok sıkı çalıştırıp sonuç elde etmeye yönelir. Aslında bu burcun bir başka işareti de kartaldır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Touch your head back. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Yeysayer adlı gruptan Glass of the Microscope, yani mikroskobun camı adlı parçayla yaptık. Bir filmin de resmi videosu aslında bu şarkının. Şimdi onu neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...24 Ekim... Görmek. Bilim insanları onu ciddiye almıyorlardı. Anthony van Leeuwenhoek Latince bilmiyordu, eğitimi yoktu ve keşifleri, buluşları tamamen tesadüf eseriydi. Anthony, sattığı dokumaların dokusunu daha iyi görmek için işe büyüteç kombinasyonları deneyerek başladı ve bir büyüteçten diğerine atladı. En sonunda bir su damlasında son sürat koşuşturan canlı kalabalığını görme kapasitesine sahip 500 mercekli bir mikroskop icat etti. Bu kumaş tüccarı diğer önem teşkil etmeyen şeylerin yanı sıra al yuvarları, bakterileri, spermatozoidleri, mayaları, karıncaların yaşam döngülerini, pirelerin cinsel yaşamını ve arıların iğnelerinin anatomisini keşfetti. Anthony ve ünlü ressam Vermeer aynı Delft şehrinde 1632 yılının aynı ayında doğmuştular. Ve aynı şehirde kendilerini görünmez olanı görmeye adadılar. Vermeer gölgelerde saklanan ışığın peşinden gidiyordu. Anthony ise bu dünya krallığındaki en küçük akrabalarımızın gizemlerinin izini sürüyordu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1911'de bugün Orville Wright, Kuzey Carolina eyaletinde hava aracıyla, kendi icatlarından olan hava aracıyla 9 dakika 45 saniye havada kalmış ve yeni bir dünya rekoru kırmıştı. Bu rekor 10 yıl süresince kırılamayacaktır. Sen bu yeni rekoru biliyor musun peki? Avustralya'dan galiba Kantas hava yolları, bir bakarsan yani dünyanın en uzun süreli uçuşunu, lüks uçuşunu gerçekleştirdi daha birkaç gün önce. Yani 1911'den 2019'a büyük bir rekor kırdı. 19 saat mi ne sürdü? Dünyanın en uzun seferi, uçuşu yapıldı. Singapur'dan yok. Nereden? Singapur Hava Yolları'na ait bir uçakmış. New York'a uçmuş. Bakıyorum şimdi, buldum. Evet, çok büyük bir rekora imza atılmıştı. Biz rekorların hepsinin izini sürmeye çalışıyoruz. Mutlulukla insanlık ne kadar gelişiyor diye bakıyoruz. Evet. Yani çok az sayıda insanın bunu parasını yeteceği büyük lüks uçuşların haddi hesabı yok, giderek artıyor. Bunlar dünyayı mahvetse de. Kıtalar arası uçuş. Kıtalar arası. Sydney'den New York'a. Evet. Pas geçmişler daha önceki rotaları. Direkt uçuyorlarmış artık. Kaç saat sürmüş? 20 saat. 20. Hı-hı. Çok güzel. İlk uçuş 9 dakika 45 saniyeydi. Havada kalmıştı. Şimdi 20 saat kalıyor. İnsanlığın sonu yok yani. Mükemmel değil mi? Evet, 1939'da bugünde naylon çoraplar ilk kez Wilmington'da satışa sunulmuş. Bu da büyük insanlığın büyük bir zaferi. Fosil yakıtlardan elde ediliyor biliyorsun, onların ayrıştırılmasıyla. Evet. Plastik, naylon çorap büyük bir devrim sayılmıştı o da. İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında piyasaya çıktı. Bütün kadınlar, kızlar naylon çorap peşinde çılgına döndülerdi. Şimdi artık o kadar değil ama şimdi başka çılgınlıklar var. Yani büyük dev şirketlerin, Coca-Cola başta olmak üzere, gezegeni nasıl plastiklerle boğduğunun ve aksine biz bunları temizliyoruz dediğinin belgeleri de ortaya çıkmış. Yeni bir rapor dün çıktı. Böylece devler, şirket devleri büyük küresel plastik kirlenmesinin en son durumunu ortaya koyuyorlar. Coca-Cola ve Nestle listenin başında. Ve bir yandan da plastik kirlenme krizinden bahsedilirken, Uluslararası Çevre Örgütü Greenpeace'in açıkladığına göre plastikten kurtulun kampanyası kapsamında 51 ülkede 484 temizlik çalışmasında toplam 500 bine yakın, yani 476.423 parça plastik atık toplanmış, tek tek sayılmış ve sonuç 200'den fazla ülke ve bölgede sunduğu 500'den fazla markayla dünyanın en büyük içecek üreticisi olan Coca-Cola 11.732 plastik atıkla birinci olmuş. Coca-Cola'yı onun rakibi ve kardeşi Pepsi-Cola takip etmiş. Sonra da Nestle geliyor. İlk onda yer alan şirketler Mondelez, Unilever, Mars, P&G, PVG, Colgate ve Palmolive, Philip Morris. Bu sigara şirketi değil mi? Aynı zamanda plastik de, yani filtre üretiyor herhalde. Bir de Perfetti Van Melle var. Benim tanımadığım tek firma var burada. İlk on içinde. Perfetti Van Melle. Ne iş yapıyorlar bilmiyorum. Çok güzel olmuş ama. Yani birçok şirket, bunların hepsi ürünlerini daha sürdürülebilir hale getireceklerini taahhüt ettikleri, ancak bu şirketlerin iş modellerini hiç, büyük ölçüde ya diyelim, hiç demeyelim, değiştirmeyip doğayı söz konusu plastik kirlilikle baş başa bıraktığı iddia edilmiş. Yani yalan söylüyorlar galiba. Galiba. Yakışıyor mu bu? Yakışmıyor. Bence de ya. Koskoca şirketler ya. Yani. Ama en kirli ülkeler hangileri biliyor musun? Denizleri mahvolmuş olan ülkeler: Çin, Filipinler, Endonezya, Sri Lanka, Filipinler. Ha, saydık onu, bir daha yaymışlar ve Vietnam. Okyanusa plastik atılıyor. Ama bunlarda, bu ülkelerin en az kabahatli olan ülkeler bunlar. Çünkü daha önce saydığımız şirketlerin yaptıkları oralara gidiyor. Asya'daki bu plastik kirliliğin asıl itici gücü, güçleri aslında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası şirketlerdir ifadeleri yer almış. İlginç. Evet, dünden bugüne böyle bir geçiş yaptık. 1939'dan bugüne tam 80 yıllık bir seyahat yapmış olduk. Nasıl ama bugünkü girişimiz Açık Gazete'de? Retro oldu. Plastiğin 80 yıllık devri alemi adını taşıyabilirdik. Evet, böyle. Tekrar bir haber de verecek miyim? Ha, vermiyorum. Hemen şeye geçelim. Bu plastik atık listesinden sonra günün en önemli haberini soracak olursan, tabii ki bütün Türkiye'de medya, yerleşik medya, gazeteler, televizyon ve radyolar filan hepsi işte bu şeyle ilgili, Suriye sınırı, Türk-Rus devriyesi ve vaziyetleri, ama galiba bundan daha önemli bir şey var. Bununla başlayalım diyorum. Plastikten bile daha önemli ne olabilirdi dedi. İçinden geçirdin, hissettim bunu. İklim krizi. Evet, doğru bildin. Ve Don Phillips'in Rio de Janeiro'dan bildirdiğine göre, Guardian gazetesinden yeni bir araştırma sonucu açıklanmış. Peterson Enstitüsü Uluslararası Ekonomi Washington DC'de, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde, merkezde olan bir ekonomi enstitüsünde şöyle bir açıklama gelmiş. Bir politika raporu Monica de Bol imzasını taşıyor ya da böyle. Yani devrilme noktasından bahsediliyor. Devrilme noktasının ne olduğunu biliyoruz hepimiz. Bir kez daha tekrarlayalım. Bardağı taşıran damla diye de ifade edebiliriz. Yani son bir uç noktayla beraber ondan sonra geri döndürülemez süreç başlıyor. Kontrolden çıkıyor. Bir fizik kanunu, yani tabiat kanunu. Ve artık gidiyor. Şimdiye kadar Amazon'la ilgili yapılan tahminler daha 15-20 yıl var diye düşünülüyordu. Ama yeni araştırma galiba 2021'den itibaren Amazon yağmur ormanlarının artık kendini sürdürülebilir olmaktan çıkaracağını söylemiş. 2021'den bahsediyorum. Hangi yıldayız biz şimdi? 2019. Yani 20 de diyebiliriz. Yani bir sene. Hı hı. Bir sene, bir buçuk sene en fazla sonra artık dünyanın akciğerleri denen, yani haklı olarak dünyadaki en büyük biyolojik çeşitliliği, biyoçeşitliliği barındıran, ilaçların yeryüzünde yapılan hastalıklara karşı icat edilen ve bulunan ilaçların %90'ının Amazon'dan geldiği bir vaka, bilinen bir şey. Bu şimdi bitiyormuş. Yani bu noktadan sonra, bu devrilme noktası 2 yıl diyelim. Peki, önde gelen bir ekonomist söylüyor bunu. Kabul edelim 2 yıl olduğunu. Artık yeterince kendini sürdürebilecek yağmura sahip olmayacakmış ve yavaş yavaş çok daha kuru bir savan bitki örtüsüne dönüştecekmiş. Yani o dev ağaçlar içindeki bin bir türlü olağanüstü, sayısı asla bilinemeyen hayvanlar, kuşlar, sürüngenler bitiyor ve milyarlarca ton karbondioksit, sera gazı atmosfere salacak o zaman. Yani dünyanın karbondioksit emisyonlarını kontrol etmekteki en önemli mekanizmalardan bir tanesi tersine dönecek. Yani iklim krizini kat be kat artıracak. Yani küresel ısıtmayı artıracak ve bütün Güney Amerika'daki koca kıtadaki hava akımlarını da ters yüz edecek, berbat edecek bir durum. Bence bugünün en önemli haberi sayılabilir, değil mi? Evet. Berbat bir haber ama okumak zorundayız, dinleyiciler kusurumuza bakmasın. Hatta mutlu da olacaklardır, hiç olmazsa haber veriyor radyoları böyle bir şey diye. Bir an önce mücadele edilsin diye. Mücadele konusunda da önde giden insanların da resimlerini karalamaktalar. Bir de öyle bir şey var. Greta Thunberg'e yapılan saldırılar mesela. Dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi Türkiye'de de yapılıyor. Sonuncusu ne? Sonuncusu Vatan Partililer tarafından yapılmış. Vatan Partililerin yaşlı insanları, yaşlarının neredeyse hepsinin 50 civarı, 60 civarı olan insanlar. Bunlara yaşlı mı diyorsun sen? Yani genç Greta ile kıyasladığımız zaman yaşlı insanlar. Değil evet, mi? Evet, ben de tabii kıyaslayınca yaşlı oluyorlar, haklısın. Doğru. Evet. Ellerindeki savaş görselleri, asker görselleriyle beraber bir basın açıklaması yapmışlar. Kadıköy'deki grafiti, Kadıköy'deki Greta grafitisinin önünde. Ardından da grafitiyi kiraladıkları vinçle beraber. Ha ya, duvara yapılmıştı. Evet, Brezilyalı sanatçılar, ressamlar, evet. Uluslararası bir olay dolayısıyla, uluslararası bir sergi, bir sanat etkinliği sırasında Brezilyalı sanatçıların yaptığı duvar resmiydi Kadıköy'de. Evet. Ondan sonra kiraladıkları vinçlerle beraber üzerlerine çatışmada ölen genç bir çocuğun fotoğrafını koymuşlar. Eren Bülbül'ün. Hmm. Ve ardından da bir basın açıklaması yapmışlar. Benim anladığım şekliyle çocukların arasında kavga çıkarmaya çalışıyor bu insanlar. Onu bilmiyorum da ben şeyi de madem söylüyorsun. Çocuklar üzerinden siyaset yapıp çocukların üzerinden kavga çıkarmaya çalışıyorlar. Vebali büyük olur bunun. Greta ile bunun ne ilgisi var? Yani PKK meselesiyle Türkiye-Suriye sınırı ve çatışmalar Irak'ta, şurada burada. Kürt meselesiyle Greta'nın ilgisini anlayamadım. Çünkü çocuklar üzerinden siyaset yapmanın işte değeri paha biçilmez oluyor bazıları için. Çocukları çocuklara düşman etmenin de aynı zamanda. Ha, Greta'ya niye Greta Thunberg gibi dünyadaki iklim kriziyle baş etmeye çalışan tek başına bir çocuktu. Başladı. Çocuk haklarını alakalı anlaşmaya imza atıp da bunu gereğini yerine getirmeyenlere dava açmıştı ya Greta. Ve onun hemen ardından da dilekçe veren, evet, 16 tane yerli 8 yaşındaki çocuklar da vardı. Evet. Onun ardından da 24 Mayıs'taki iklim grevindeki Suriye'deki çocukların açtığı pankartı retweetlemişti 24 Mayıs'ta. Sonra tekrardan o ırkçılar ve milliyetçiler tarafından bulundu. Faşistler tarafından bulundu ve bunun üzerinden siyaset yapılmaya çalışıldı. Gene çocuklar üzerinden siyaset yapılmaya çalışıldı. Şimdi onu protesto ediyorlar akılları sıra. Ha, bir de şey var yani, bir de Suriye'deki çocukların, Suriye'nin kuzeyindeki çocukların iklim kriziyle alakalı yaptıkları protestoyu daha önceden retweetlediği için de protesto ediyorlar Greta'yı. Bir de Konya'da da şey var değil mi? Bütün Yahudilerle arkadaşlık etmeyin. Aynı zihniyetle. Çok güzel. Aynı zihniyet. İdam cezasının geri getirilmesini isteyen, partilerin kapatılmasını isteyen aynı zihniyet. Peki bu Greta'yı böyle karalayanlar, bu gençler diyelim ya da genç, kendi ruhen genç olan insanlar, vinçleri de nereden kiraladıklarını sormuyorum. Fakat şunu soracağım. Hı hı. Amazon yağmur ormanlarının 2 yıl içinde tamamen yok olması bambaşka bir hale getireceğini de protesto ediyorlar. Ömer Bey, bilimden bahsediyorsunuz siz. Siyasetten değil. Bilimden, rasyonel akıldan bahsediyorsunuz. Dünyanın geleceğinden bahsediyorsunuz. Ulusun siyasi çıkarlarından değil. Parlamentoda bulunacak olan bir koltuktan değil. Ya da herhangi bir makamda elde edilebilecek bürokratik bir masadan değil. Anladım, pardon. Pardon ben de efendim, kusura bakmayın ama. Yok, haklısın. Vebali büyük olur bu olayın, ben size söyleyeyim. Çocukları çocukların arasında kavga çıkarmanın vebali büyük olur. George Monbiot, yakından takip etmeye çalıştığımız önde gelen bağımsız gazetecilerinden biri dünyanın ve aynı zamanda aktivist, geçenlerde de kendini tutuklattı. Yok oluş isyanı dolayısıyla Greta ile de yakın çalışıyor. Dünyayı yeniden rewild etmek, yani yeniden ağaçlarla kurtarmak, ama öncelikle tabii birinci sırada fosil yakıtların yanmasını önlemek, ondan sonra da yeniden ağaçlandırmanın mümkün olacağını, bir mucize gibi görünse bile bunun pekala mümkün olduğunu gösteren, Greta ile de harika bir filmleri olan adam George Monbiot, 1989 ile 1991 yılları arasında 2 yıl Amazon ormanlarına yapılan saldırının o saatlerde başlamıştı. Hı hı. Keresteciler, madenciler vesaire ve işte bu çeşitli palmiye ağaçları vesaire, ya ekimi için kullanılan hayvan yemi için şey, onu araştırıyordu. Birkaç defa da ölümden döndüğünü kesin olarak biliyoruz kendisinin. Hı hı. Mucize kabiliğinden kurtulmuştu. O şeyi yazmıştı 30 yıl önce tam. Bu böyle bir şey olabilir demişlerdi. Hatta bunun bir kitabını da yazdı. 1991'de Amazon Watershed diye. Amazon'daki su ayrımı, su seti gibi bir sembolik kavram kullanmıştı başlığında. Orada diyordu ki 30 ya da en fazla 40 yıl içinde olacak, bu savana dönecek bu insanların taarruzu diye. Şimdi gerçekleşmiş bulunuyor. Hı. Hiç yani sevinç duymadığından eminim, zaten Twitter'da da söylemiş. Bu gelmekte olan felaketi durdurmak için o kadar şansımız vardı ve çok feci bir şekilde benim kehanetim, öngörüm maalesef gerçekleşti. Fevkalade üzgünüm diyor. Kalbim kırık. Son şansımız diyor. Son şans. Şu anda girişip bu Bolsonaro gibi aşırı sağcıların yönetiminde bilim karşıtı insanların, bütün oradaki yerlileri, oranın sahibi aslileri olan yerlileri de oradan atarak, kabileleri, insanla hiç temasa gelmemiş olanlar da dahil, 400 kabile yaşıyordu, onları da yok edecek ve bütün dünyanın iklimini de alt üst edecek, sosyolojisini de alt üst edecek, eşitsizlikleri büsbütün katlayacak, ilaç bulunmamasına yol açacak bir faciayı durdurmak için uğraşan kim var? İşte bu resmi karalanan Greta var. Vancouver'da yanılmıyorsam yarın sanat merkezinde orada bir performans, yani şey, konuşma yapacak. Vancouver Sanat Galerisi'nde saat 11 ile 11 oranın saatiyle yarın, bu cuma günü. İşte böyle bir durumdan bahsediyoruz. Neyse, ne yapalım, böyle işte. Evet, şimdi artık ve bütün, son olarak bunu da söyleyelim, hepsi birbirine bağlı tabii. İklim bilimi inkarcıları artık tamamen çileden çıkmış vaziyetteler. Sadece küfrediyorlar ve kara çalıyorlar. Çünkü hiçbir şey kalmadı ellerinde. Buna karşılık da Donald Trump yeni bilim danışmanları listesini açıklamış. Yani Amerika Birleşik Devletleri dünyada bilimin öncülüğünü yapan, hepimizin bildiği gibi bilim dünyasında en önemli üniversiteleri, çalışma gruplarını filan barındıran ülke. Yani büyük yatırım yapıyordu. Ve bunun başında olan Cumhurbaşkanı bilim heyetinin yenilemiş, açıklamış. Şimdi soru geliyor, hazır mısın? Yani bilim ve teknoloji alanında danışmanlar konseyini açıklamış. Kaç tane bilim insanı var aralarında? Danışmanlar listesinde bilim kurulunda biliyor musun? Kaç efendim? Bir. Geri kalanında bilim insanı yok. Tamamen şeyler var. Endüstri, büyük endüstri, bu işe, bu hale getiren endüstrinin elemanları. Yani Bank of America bilim heyetinde, danışmanlar heyetinde Amerika Bankası'ndan Catherine Besant, Johnson & Son'dan SC Johnson & Son firmasının CEO'su Fisk Johnson var. IBM araştırma direktörü Dario Gil var. Cyclotherapeutics başkan yardımcısı Sharon Hrinko var. Dow Chemical, biliyorsun, dev kimya şeyi, onun baş teknoloji yetkilisi var. Sriram adı, Hint kökenli olmalı. HP laboratuvarları baş teknoloji şeyi var. Birgitta Whaley var. Quantum, bir tane bilim insanı o. Üniversite, Berkeley Üniversitesi'nde, Kaliforniya'daki kuantum bilgisi üzerinde uzman olan bir tek kişi var. Nasıl? Sonuç olarak 16 üyesi olacak ve muhtemelen bir bilim insanı ile kalacak bilim kurulu. İşte onun için böyle hale geldi dünya. Onun için de Exxon Mobil Amerikalıları iklim değişikliği konusunda 10 yıllarca aldatmayı başardı ve bununla nasıl mücadele edileceği konuşuluyor filan. İşte kapatmadan yarım saate günün diğer önemli haberlerine de bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılmasını talimatı verdim diyor. Hazine Bakanlığı yaptırımları kaldırmış ve Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmezse yine yaptırım uygularız demiş ama Avrupa ülkeleri vatandaşı olan IŞİD'lileri almalı demiş. Hazine Bakanlığı da yaptırımlar resmen kaldırıldı demiş. Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinden de bir açıklama gelmiş. Twitter üzerinden SDG lideri Mazlum Kobani, Trump'ın kendilerine ortaklıklarını sürdüreceğini ve uzun vadeli destek sözü verdiğini de söylemiş ve başkana teşekkür etmiş. Başkan Trump'a, halkımıza hedef alan vahşi Türk ve cihatçı saldırısını durduran olağanüstü çabalar için teşekkür ediyoruz demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey de Washington yönetiminin şu anda Suriye'de Türkiye ve Rusya ile işbirliği yapma niyetinde olduğunu söylemiş. Ancak IŞİD'le mücadeleye devam etmek ve istikrarı sağlamak için Suriye rejimiyle çalışmayacağız demiş. Bu da Sputnik Türkiye'den bir haber okuduk size. Çeşitli kaynaklardan, BBC Türkçe'den, Deutsche Welle Türkçe'den ve Sputnik Türkiye'den okuduğumuz haberler bunlar. ve Türkiye taahhütlerine uymazsa felç edici yaptırımlar uygulayabiliriz de demiş ama Trump. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump Beyaz Ev'den açıklama yapmış. İlginç. Tehdit gene. Evet, hem övgü, teşekkür, hem tehdit. Suriye'nin kuzeyinde de peş peşe patlamalar olmuş, gazete duvardan okuduğumuz bir şey. Kamışlı, Suluk ve El Şadadi bölgelerinde saldırılar olmuş. Üstlenen olmamış ama. Yerel saatle 13'te. Kamışlı'da mutabakat dışında tutulan yerde can kaybı yaşanmamış ama yaralananlar olduğu bildiriliyor. Saldırıları üstlenen, dediğim gibi, olmamış. Haseke'nin güneyinde 3. patlama, Şadadi'de SDG kontrolünde bir caminin dışındaki dükkanların önündeymiş. Soçi mutabakatı diye adlandırılıyor bu. Amerika Birleşik Devletleri basınında Rusya, Suriye ve Türkiye kazandı, Amerika Birleşik Devletleri kaybetti diye yorumluyormuş Amerikan basını bunu. Ve Suriye ordusunun da Türkiye sınırı boyunca 15 gözlem noktası kuracağı haberi de vardı yine BBC Türkçe'den. Kremlin'de Kürtler sınırdan çekilmezse Türkler onları ezip geçecek demiş. Rusya'nın devlet başkanlığı sözcüsü Dmitri Peskov söylemiş bunu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Kobani'ye teşekkür etmiş. İkisi de birbirlerine teşekkür etmişler bu SDG komutanıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nin hem başkanı hem de komutanı, ordularının komutanı arasında bir şey var. Yani güzel sözlerin ve cesaretin için teşekkürler General Mazlum. Lütfen en içten duygularımı Kürt halkına ulaştır. Yakında görüşmeyi dört gözle bekliyorum demiş. O bizde Başkan Trump SDG ile ortaklığını ve çeşitli ortamlardaki desteğini sürdürmeye söz verdi açıklamasını iletmişti ya. Hulusi Akar da bir açıklama yapmış, Milli Savunma Bakanı. Elimize geçen 200 DAEŞ'li var demiş. Bazıları DAEŞ diyor, bazıları DAEŞ diyor, bazıları da IŞİD diyor, bazıları da İD diyor. Çeşitli isimleri var ama dünyanın en güçlü terör örgütü olduğu konusunda herkes müttefik bunların. İslam Devleti diye de adlandırıyorlar kendilerini, halifelik. Savunma Bakanı Akar da elimize geçen 200 DAEŞ'li var, uygun şekilde kontrol ediyoruz demiş. Açıklamamış nasıl uygun kontrol olduğunu. F-35'ler konusunda da teslimatı durdurulan savaş uçakları, bombardıman uçakları, F-35'ler konusunda o konuda Amerika ile anlaşmazlıkların üstesinden geliriz demiş. Cumhurbaşkanı da Erdoğan da YPG'nin 750 kadar teröristi serbest bıraktığını söylemişti. Onlardan 200'ü bizim elimizde, uygun şekilde kontrol ediyoruz demiş. Diğer 550 teröristin ne olduğu konusunda bilgi vermemiş. Almanya'nın sözleriyle ilgili olarak Hulusi Akar, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada güvenli bölge konusundaki önerisini dinleyeceğiz deyip Türkiye'nin Patriot'ı da alabileceğini söylemiş. Yani muazzam bir silah alışverişi. S-400'lerin yanına koymak üzere mi? Evet. Başka bir kaldı mı? Yok. Çin'den bir şeyler alacaklar mı acaba? Bir ara vardı. Çin'den de alınıyordu. Evet, biz NATO'nun merkezi bir ülkesiyiz, hiçbir yere gitmiyoruz da demiş Deutsche Welle Türkçe'nin bildirdiğine göre Türk Savunma Bakanı Akar. Suriye'de insani hukuk ve insan hakları hukuku durumuna gelecek olursa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski üyelerinden hukukçu Rıza Türmen ise çok önemli bir konuda bir makale yazmış T24'te ve Suriye'nin de kontrol altında bulunan bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Milli Suriye Ordusu adı altında operasyona katılan grupların yol açtığı insan hakları ihlallerinden kim sorumlu olacaktır demiş. Türkiye. Evet. Çok önemli bir noktayı söylüyor. Uluslararası insani hukukun en önemli uzun süre üzerinde çalışmış en önemli Türkiye'den bir hukukçu olarak yazıyor ve yani Türkiye'nin kontrolü altında bulunan Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Milli Suriye Ordusu adı altında operasyona katılan grupların yol açtığı insan hakları ihlallerinden Türkiye sorumlu olacaktır. Bu bölgelerde insan hakları hukuku geçerli olacağından Türkiye'nin burada yaşayanların yaşam hakkı 1, işkence yasağı 2, ifade ve toplantı özgürlüğü gibi temel insan haklarını ihlal etmemekle kalmayıp aynı zamanda bunları koruyacak önlemleri alma yükümlülüğü de vardır. Yani yalnız negatif değil, pozitif haklar olarak da bakmak gerekir. Örneğin bir yaşam hakkı ihlali söz konusuysa etkili bir soruşturma yürütüp failleri yargı önüne çıkarması gerekir diyor. Ve şöyle bağlamış yazısının tamamını, tavsiye ederim okunmasını, çok önemli bir yazı gibi geldi bana. Kendi vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermeyen devletlerin yabancı bir ülkede kontrol altına aldıkları bölgelerde yaşayanların insan haklarını korumaları inandırıcı geliyor mu? Gelmiyor. Ben yorum yapmayacağım. Yorum yok. Ve son olarak Deutsche Welle'de bir ayrıntılı haberde orada çıktı. İmzasına bakıyorum kimin derlediği. Beklen Kulaksızoğlu imzasını taşıyor. Orta Doğu'da stratejik olarak, jeostrateji olarak Kürt kartının Rusya'ya geçtiği bir kart oyunu olarak nitelendiriliyor ya. Orta Doğu her zaman zaten bir satranç ya da kart gibi bir oyun olarak nitelendiriliyor. Şimdi Orta Doğu'daki Kürt siyasal hareketi Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG projesinin sona erdirmesiyle sekteye uğradı. Uzmanlara göre Kürt kartı artık Rusya'nın elinde. Bu Türkiye için ne anlama geliyor diye etraflıca araştırma var. Fehim Taştekin de Soçi mutabakatının muhtırası Suriye'de Kürtleri nereye götürür diye bir inceleme yazmış. Bu konuları incelemeye devam edeceğiz. Şimdi bir ara. Açık Gazete. Awful dark, I didn't have no light. I reached for a chicken, I got me a goose. A man come out, I had to turn him loose. I jumped the gully, he shall be free. I jumped a rose bush, he shall be free. Got some plow ground, he shall be free. Well, the good Lord set you free. Now let's Billy. Picked you in the roof, I had a chance of a fight. Picked you, knocked the roof down clean out of sight. That'll be all right. Get you at the hen out tomorrow night. Wait and take the sign. You shall be free. In the morning. You shall be free. In the rooster. You shall be free. When the good Lord set you free. I was down in the hen house on my knees. I thought I heard a chicken sneeze. Only a rooster saying his prayers. Thanking his God for the hens upstairs. Here's a preaching, you shall be free. Here's a singing, you shall be free. Taking up collection, you shall be free. When the good Lord set you free. Oh, some folks say they took him hard. Preachers say they put their trust in God. Matter no difference, don't you see? A hawk can't run too bad for me. Get my hawks up, you shall be free. In that hog eye. As some people say, preacher won't steal. But I caught two down in my cornfield. One had a bushel, other had a peck, other had a roast near down his neck. Here's a good chillin'. You shall be free. Get the roast near. You shall be free. Get dried corn. You shall be free. When the good Lord set you free. Oh, the gun said boom and the hump said beer. He jumped on it with all the hickory up. put on the silver coat, you hung it on the rail. Have that hog gets out cold and chill. You hey! Shall I don't care! You shall forget about hey! Jail, but you shall be free. When the good Lord sets you free. Now, We Shall Be Free, Özgür Olacağız diye çok ünlü bir gruptan, folk grubundan dinledik. Huddy Ledbelly, Woody Guthrie, Cisco Houston ve Sonny Terry'den oluşan hepsi başlı başına, kendi başlarına da bir efsanevi üne sahip olan bu insanların birlikte olduğu söyledikleri şahane bir grup. Folkways ünlü firmanın, daha doğrusu ünlü kuruluşun The Original Vision albümünden derlenmiş bir parçayı çaldık. Sonny Terry'nin de asıl adı Saunders Terrell ama herkes Sonny Terry diye biliyor. 24 Ekim 1911'deki doğumu münasebetiyle çaldık. Doğum gününü kutladık. Kendisi 1986'da hayata veda etmişti. Ama bir blues müzisyeniydi. Çok enerjik bir tarzda çaldığı armoni ağız mızıkası da var ve ayrıca da duymuş olduğunuz gibi seslenmeler, haykırışlar da var. Küçük küçük şarkıların arasında bir sürü trenlerin taklitleri, av, tilki avı seslerinin taklitlerini de yapan ilginç bir müzisyen. Evet, dönüyoruz şimdi. Gazeteler nasıl karşılamış peki son duruş vaziyetlerini, bir de onlara bakalım. Cumhuriyet gazetesi sınırı Suriye gözetleyecek demiş. Türk-Rus devriyesi simgesel olacak diye. Simgesel. Evet, simgel ya da simgesel, yani sembolik olacak. Türk asıl Suriye'de, yani Esad'la baş başa kaldığını belirten bir yorumu var. Bu arada da bir başka manşet haberinde de hükümetin 2020 hedeflerini tutturmak için limanları, kömür sahalarını, işletmelerini ve HES'leri, hidroelektrik santralleri özelleştirecek diye. Yani toplu bir neoliberal dalganın geldiğini söylüyor. Durmak yok, satışa devam diye. Elde kalanı da satacaklar diyor. Kaynak yaratmak için en kolay yolu seçen Adalet ve Kalkınma Partisi özelleştirmelere devam dedi. Bütçede Güllük, Tekirdağ, Gökçeada, Kuzu, Fenerbahçe, Kalamış, Yat Limanı, Taşucu satılacak limanlar olarak yer alıyor. Ayrıca otomobil yolları, otoyol ve köprüleri de ilave etti Adalet ve Kalkınma Partisi. Önce satış stratejisi belirleyecekmiş. Kalan şeker fabrikaları da Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kurumlarından şeker işletmeleri. Kalan şeker fabrikaları ve Sümerbank'a ait 47 işletme, 45 iştirak ve 390 mağazada satış listesindeymiş. Mustafa Çakır'ın bir ayrıntılı haberi bu. Bugüne kadar 62,1 milyar dolarlık kamu malını elden çıkaran ve bununla övünen hükümet hedefini daha da büyüttü. Bugüne kadar 273 kuruluşta hisse veya varlık satış ya da devri yapıldı. 18 elektrik dağıtım şirketinin tamamını özel şirkete devretti. Özel şirketlere 10 termik santralle 89 hidroelektrik santral HES satıldı. 15 HES'in de satışı yapılacak diyor. Buna, bu konulara birazcık döneriz ama şeyden biraz bahsedelim. Operasyon durdu, müdahale sürüyor diyor Bir Gün gazetesi manşetinde. Geçici ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesini istiyor. Evrensel Gazetesi bağımlılık arttı, sorunlar değiştirdi, derinleşti diyor. Evrensel yazarları ve bazı akademisyenlere sormuşlar bağımlılığın Soçi mütabakatını değerlendiriyorlar. Kürtlerin ve Suriye halkının siyasi geleceğinin de belirsiz olduğu yolunda yorumlar var. Gerçekten de bir muğlaklık var tabii. Karar Gazetesi sınır güvende, sıra Cenevre'de demiş. Yani her şey halloluyor diyor. Beştepe ve Soçi mutabakatlarıyla YPG sınır hattından uzaklaştırıldı. Rusya ile ortak devriye takvimi işlemeye başladı diyor. Ama çeşitli yorumcular da gazetelerin dışında Rusya'nın büyük kuvvetli bir pozisyon elde ettiğini söylüyorlar. Sözcü gazetesi de işte Suriye'nin son haritası diye vermiş. Türkiye Suriye sınırını yeniden çizdi. 120 kilometrelik hatta ilave olarak 324 kilometrelik hatta boşaltıldı diye böyle bir şey vermiş. Arkasından Hürriyet gazetesi isabetli ve kolay yol olduğunu bunu söylüyor. Erdoğan'ın ağzından Şam sorusuna Erdoğan'ın yanıtı demiş. Suriye ile ilişki modeli konusunda başta Rusya-Suriye münasebetlerinden hareketle kendimiz için bunu daha isabetli yol olarak görüyoruz. Süreci daha kolay kılacağını gördük görüşmelerde demiş. Öte yandan dünyada da yankılandı diyor. Milliyet Türkiye Soçi mutabakatıyla istediğini aldı diyor. Büyük bir zafer görünüyor gazetelerde. Zaten sabahta kesin olarak barışın süper gücü, barış zaferi diyor Türkiye diye. Barışın savaşı aynı zamanda süper gücü. Ve zaferi. Savaş barıştır. Barış da savaş. Evet. Sözler tutulmazsa görev bize düşer diye. Sabah akşamdır, akşam da sabah. Akşama geçersek Erdoğan çekilin dedi, çekildik diye Jeffrey Senato'da böyle anlattı diyor. Amerikalıların dize gelmesinden bahsediyor. Star gazetesi Milli İradenin Sesi logosuyla çıkan sözler tutulmazsa gerekeni yaparız diye Başkan Erdoğan Soçi dönüşü önemli bilgiler paylaştı diyor. Sayın Putin çok kararlı bir şekilde biz bunları buralardan kesinlikle atarız dedi. Atılmayınca bizim görev başlar demiş. Ve Yeni Şafak son olarak elimizdeki gazete. Dünyanın ortak yorumu kazanan Türkiye ve Rusya ve ana manşet, büyük manşet istediğimiz sonucu aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani her şey mükemmel olarak görünüyor. Böyle bir durum var. Şimdi günün en iyi haberine geçelim istersen. Günün en önemli haberine geçmemiş miydik zaten? En önemli haberine geçtik. En iyi haberi. En iyi haberi. Pardon, sen özür dilerim. Sen yakından takip etmiyorsun. Rica ederim. Kusura bakmayın. Akşam. İşte. Günün en iyi haberi Erdoğan'ın maaşının 81 bin lirayı aşmış olduğu brüt maaşını. 81 bin lira. Evet. Yani 10 milyonu aşkın insan diyor Emine Kaplan'ın bir ayrıntılı haberi var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Asgari ücretle yaşamaya çalışırken 10 milyon civarında yani Türkiye'nin 8'de biri nüfusunun. Yetişkin nüfusununsa 1/4 filan diyor herhalde. Cumhurbaşkanı maaşı 7 bin lira artarak brüt 81 bin 250 lira oldu. Ama bununla yetinmiyoruz tabii. İyi haber bununla sınırlı değil. Ayrıca emekli maaşları Cumhurbaşkanı'nın maaşına endeksli olan vekiller var. Hı hı. Eski cumhurbaşkanları var. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları var eski. Yaşayanların hepsinin maaşı da %9 artacak. Günün en iyi haberi demedim mi? Haksız mıymışım? Yani böyle bir 6-7 ay hiç cebindeki parayı harcamazsa İstanbul'dan böyle güzel 2+1 ev olabilir. Belki 3+1. Fena olmayan bir mahallede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın brüt ücreti 2020'de 74.500'dü. %9 artışla 81.250'ye çıktı. Çıkıyor Emine Kaplan'ın haberi. Endeksli milletvekilleri, eski cumhurbaşkanları, eski başbakanlar ve eski millet meclisi başkanlarının maaşlarında da aynı oranda artış. 10. Cumhurbaşkanı Sezer'le 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün emekli maaşları ek ödemeler hariç 29.800'den 32.500'e, eski millet meclisi başkanları ve eski başbakanların maaşları 22.350'den 24.375'e, milletvekillerininki de 13.400'den 14.625'e çıkacakmış. Yalnız Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bunu ahlaksızlık olarak nitelendirmiş. Erdoğan'ın aylık maaşıyla asgari ücretli vatandaşın aylık geliri arasında tam 40 kat fark var demiş. Ve geleceği belirsiz, güvencesiz yani temel vatandaşlık haklarını dahi kullanmayan vatandaşlar zamlar ve vergiler altında ezilirken saray sosyetesinin aldığı bu ballı maaşlar en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır demiş. Ya böyle bir durum var. Yani bir yandan limanlar, kömür sahaları, işletmeler, hidroelektrik santralleri vesaire özelleştiriliyor, elde kalanlar, şeker fabrikaları vesaire. Bir yandan da maaşlara zam geliyor. Başka şeylere de zam geldi ama önemli değil. Her şeyi sattılar diye vermiş zaten Mustafa Çakır'ın haberinde. 2020 bütçe görüşmelerinde hükümet kamunun mallarını satmaya devam edecek diyor. Böyle bir gelişmeden de bahsetmeden olamayız. Tabii dünyadaki neoliberal düzen ve büyük eşitsizliğe dün de değinmiştik. Yani yeryüzünün en büyük eşitsizliği rekoru kırıldı ve devam da ediyor. Çok zengin kesim arasında, yani dünyanın 3 kişi Amerika'da bütün diğer Amerikalıların nüfusunun yarısının servetine eşit ve dünyada da aynı şekilde, yani %67'si ne sahip, bir avuç insandan bahsediyoruz. Bunun tabii çok ciddi başka sorunları oluyor. Yani sık sık tekrarladığım gibi Guardian önemli bir çalışma yürüttü ve açığa çıkarttı. Çıkartmaya da devam ediyor. Soruşturmacı gazetecilikte, yani bütün dünyanın en önde gelen fosil yakıt şirketlerinin, kimi önemli olanların bir kısmı özel, hiç olmazsa özellerin hisse senedi sahiplerine genel kurulunda bir hesap vermesi gibi, kısmi olarak hiç sayılmaz ama böyle bir şeyi var. Ya Gazprom gibi Rusların, ya da Norveç demek ki gibi o hükümetin doğrudan doğruya kontrolünde olanlara ne diyeceğiz? İlginç. Bilmiyoruz. Yani Aramco'ya mesela, Suudi'nin yerinde durumunda, ya da PetroChina gibi devasa şirketlerin. Ve bu tabii korkunç bir yıkım yaratıyor. İşte Amazon'un söylediği, yeryüzünün en önemli, en korkunç haberini verdik birinci sıradan. 2 yıl içinde tamamen işin devrilme noktasını açtı ve bundan sonra Amazon yağmur ormanlarından bahsedilemeyeceği, dünyanın akciğerlerinin tıkanacağından bahsettik. Ama bunun devamı da var. Yani bundan daha korkunç durumlar da olacak tabii. Muazzam bir göç dalgası, zaten şimdiden baş göstermiş olan göç dalgası ağır bir sonuç verecek. Mesela daha bugünkü gazetelerde de görebiliyoruz. Britanya'da mesela Essex bölgesinde bir tır dorsesinde 39 kişinin cesedinin çıktığını. Evet, duydun mu? Ama detaylarını paylaşmamışlardı. Kimler bunlar? Bil bakalım kimler? Göçmenler. Evet. Onlar, adları bile bilinmiyor. Ölenlerin ülkeye insan tacirleri tarafından getirilen göçmenler olduğu tahmin ediliyor. Başka tahmin kim ediliyor. Olacak zaten? Ne olacak yani? Polis tırın Bulgaristan'dan geldiğini söylemiş ve 19 Ekim'de ülkeye giriş yaptığını duyurmuş. Bunu Bir Gün gazetesi sürmanşetten vermiş ve iyi bir iş yapmış bana sorarsan. Ve 19 Ekim'de ülkeye giriş yapmış. Bulgaristan'dan geliyormuş. Başbakan Boris Johnson bu trajik olaydan dolayı dehşete düştüm demiş. Hı hı. Bana inandırıcı gelmedi ama olsun, böyle demesi de bir şey. İngiltere'de bu ilk değil yalnız. Şeyi de hatırlatıyorlar haberde. Daha bundan 19 yıl önce, 20 yıl bile olmadan önce bir kamyonda 58 Çinli göçmenin boğularak öldüğünü, havasızlıktan öldüğünü, onun haberini de vermiş olduğumuzu ben hatırlıyorum. Şimdi hatırlatalım tekrar. İşte böyle bir, yani göç, küresel ısıtma filan dediğin zaman böyle şeyler oluyor maalesef. Birkaç önemli habere daha değinip sonra çıkalım. Ama şeyden de bahsedelim şimdi. 2016 yılında teslim olan bir itirafçının 31 Mart seçimlerine 11 gün kala Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı hakkında ifade verdiği ortaya çıkmış. artı gerçeğin haberi bu. Mızraklı'nın avukatları da ifadenin düzmece olduğunu açıklamışlar. Yani çok ilginç aslında. Adnan Selçuk Mızraklı, Büyükşehir Diyarbakır Belediye Eş Başkanı'ydı. Çıkarıldığı mahkemece örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanmasına gerekçe edilen suçlamalar arasında bir tanık ifadesi var. Gizli tanık ifadesi. Sarmaşık Derneği yöneticiliği ve yaptığı siyasi faaliyetler varmış. Aleyhindeki suçlamalardan. Mızraklı'nın tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi ceza hakimliğinde verdiği suç ceza hakimliğinde ifadenin detayları var. İfadeler şöyle olmuş. 10 gün önce yerel seçimlerden Mızraklı aleyhinde bir doktor 11 gün kala seçime H.A. H.A. 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde teslim olduğu belirtilmiş. Mızraklı hakkında ifade verdiği tarihte 20 Mart 2019 yani teslim olduğuna göre PKK'lı herhalde değil mi? Hı hı. İtirafçı. Mızraklı'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı yerel seçimlerden 11 gün önce ifadesi alınmış ve bu iddiaya göre Mızraklı Diyarbakır'da çalıştığı özel bir hastanede bir örgüt mensubunu yani PKK'lı herhalde ameliyat ederek ertesi gün taburcu etmiş. Nöbetçi hakimliğe ifade veren Mızraklı da demiş ki bu ifade gerçeği yansıtmıyor çünkü ben kıdemli cerrahtım o tarihte hastanede nöbetim yoktu, bu nedenle icap nöbetim bulunmamaktaydı. Benim böyle bir ameliyata katılmam söz konusu olamaz demiş ve çok ilginç bir detay vermiş. H.A. isimli şahsı tanımıyorum. Ayrıca tanık beyanlarında hastanın bağırsağının kesilip alındığından bahsedilmiştir diyor. Bir doktor olarak da diyor ki tıp kuralları gereği böyle bir ameliyat geçiren yani bağırsakları alınmış bir kişinin ertesi günü taburcu olup gitmesi hayatın olağan akışına aykırıdır demiş. Böyle bir şey ben tıp olarak bilmiyorum. Sen biliyor muydun? Benim tıp bilgim o kadar gelişkin değil. Olabilir diyorsun. Bağırsaklarını alıp sonra taburcu edersin evine. Hadi güle. Biraz zor olmaz mı ama yani mantık olarak? Bana da öyle geldi. Bu durum bile tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını göstermektedir diyor. Ama biraz tuhaf olmasına rağmen adam hapiste yani. Şu anda %63 oy alan, Türkiye Cumhuriyet tarihinde alınmış en yüksek oylardan birini alan bir belediye başkanının, eş başkanının tutuklanma sebebinden bahsediyoruz. Bir de Sarmaşık Derneği yöneticiliği iddiası var. Kentteki yoksullara sarf eden yardım organizasyonu demiş Mızraklı. İçişleri Bakanlığı derneği defalarca denetledi ama kanuna aykırı herhangi bir husus tespit edemedi demiş. Avukatlar da çelişkileri ortaya koymuşlar. Yani bağırsağı alınan hasta çıkıp gitmiş, hı hı, hastanede. İşte böyle son bir haber de vereyim. Bir de bu başkanlara maaşlara 7000 lira zam derken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ali Öztunç da RTÜK başkanının yasa dışı olarak 60.000 lira maaş aldığını da açıklamış. Kendine küçük reis diyor demiş ama hukuka aykırı demiş. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un bir an önce RTÜK başkanını görevden alması gerektiğini belirtmiş. Çünkü RTÜK başkanları kanun gereği yasalar ve hatta anayasayı gereği başka yerlerden maaş alamıyorlar. Halbuki kendisi 3 ayrı yerden maaş alarak 60.000 liraya getiriyormuş falan. Böyle bir sorun var. Peki burada bitirelim. Devamını daha sonra konuşuruz haberlerim. Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Dakota Eyalet Üniversitesi öğrencilerinden Carl Peterson, indijen kabilelerin kaybolmaya yüz tutan dilleri ve kültürleriyle etkileşime geçebilmeleri için tasarladığı bilgisayar oyununu bu hafta tanıttı. Ay sonunda Kanada Imaginative Fuarına katılacak olan Tipikaga, Lakota dilinde tipi yani çadır kurmak demek. Oyun Lakota dilinde ve oyunculara tüm ritüelleri yerine getirerek çadır kurmayı öğretiyor. Kendisi de Lakota olan Peterson, $10,000 bir fon ile desteklenen projesini geliştirme esnasında Yankton Sioux kabilesinden yazılım uzmanı Megan Zephyr'e ve Oglala Sioux kabilesinden James Sierra'dan da yardım almış. Oyunun seslendirmesini de Lakota İhtiyarlar Meclisi'nden üyeler gerçekleştirmiş. Bugün günlerden 24 Ekim 2019, Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının 18. bölümüne hoş geldiniz. Günaydın Bikem, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk Can. Shawnee Indians'a başladık, Shawnee yerlileri. Bugün Şef Tecumseh'i konuşacağız diye 3 bölümdür söyleyip duruyoruz. Sonunda geldik konumuza. Tecumseh'de bir Shawnee. Bu şarkı da bir stomp dansı aslında bu. Yani stomp böyle romper stomper vardır ya. Yani böyle ayakları sert yere ayakları yere vurarak yapılan bir dans Shawnee'lerin. Ve Tecumseh'in bir öğretisinden yola çıkarak. Orada bir sanki sadece sesle şarkı söylüyorlarmış gibi geliyor ama aslında sözler var arkada. O da Tecumseh'in verdiği bir konuşmanın bir bölümü. Biliyorsunuz bunlar sözlü tarihle yaşayan insanlar oldukları için şarkılarla yaşatıyorlar aslında bu büyük konuşmaları. Efsanevi bir lider değil mi Tecumseh? Evet evet, müthiş bir adam. Ondan zaten bugün bol bol konuşacağız. Şarkıda da şöyle diyor. Hayatı öyle yaşa ki ölüm korkusu kalbine hiç giremesin. Hiç kimseyi dininden ötürü rahatsız etme. Diğerlerinin fikirlerine saygı göster ve seninkine saygı göstermelerini de talep et. Yaşamı sev, yaşamını sev, hayatını mükemmelleştir, hayatındaki her şeyi güzelleştir. Yaşamın uzun ve başkalarına yararlı yapmanın yollarını ara. Herkese saygı göster ama kimseye kulluk etme. Sabah uyanınca ışık, yaşamın ve gücün için şükret. Yiyeceğin ve yaşam sevincin için şükret. Eğer şükretmek için bir neden bulamıyorsan o zaman da hatayı kendinde ara. Evet. Ne zaman bu? Hangi tarihte? 1700 küsür doğumu, 1768 galiba. 1813'te bir Amerikan kurşunuyla ölümü. Tam şeyde, savaş şey alanında. Gerçekten çok etkili bir konuşmacı. İnanılmaz bir yani lider. 200 yıllık bir konuşmadan bahsediyoruz. Tabii tabii. Modası geçmemiş ya hala. Değil mi? Değil mi? Ya bunlar çok enteresan. İki kardeşler aslında. Şimdi oraya geleceğiz. Bu Şef Tecumseh'i biz aslında Creek, yani biz derken batılı biz, Creek Indian savaşlarını, Creek yerli savaşlarından tanıyoruz. Şimdi Amerika'da üç tane yerlilerin geleceğini ve kaderlerini etkileyen üç tane büyük olay var. Ve bunlar farklı farklı kabileler üzerinden ilerliyor. Birincisi 1812'lerde Tecumseh'in liderliğinde ortaya çıkan bu Creek Indian Wars. İkincisi yani Creek yerli savaşları. İkincisi Sioux savaşları 1876'lar. Onu bir sonraki bölümde konuşacağız. Ve üçüncü ve en önemli olay da Wounded Knee, yaralı diz. Ve yaralı diz iki aşamada gerçekleşiyor. Onu da bir sonraki programda konuşacağız. Böylece üç programda aslında bunları anlatarak neyin neden olduğunu biraz ışık tutmaya çalışacağız. Yerlilerin de kendi içlerinde problemler yaşadıklarını, beyaz adamın oradaki açgözlülüğünü vesaire, bunları bol bol üzerinden geçeceğiz. Şimdi Şef Tecumseh bu Creek yerli savaşlarında savaşın başlamasına pivot pozisyonunda. Aslında bir şekilde bu ayaklanmanın ve sonrasında meydana gelen savaşı kendisi yaratıyor ve insanları etrafında toplayarak yaratıyor. Gerekçe, çok kuvvetli gerekçeleri de var haliyle. Yani siz benim toprağımda işgalcisiniz diyor. Evet, bağımsızlık, özgürlük evet. istiyor. Savaşın en etkili, çok geniş bir alana yayılıyor bu savaş. Savaşın en etkili yaşandığı bölge ama Kuzey Georgia, Chattahoochee Nehri boyunca yaşanıyor. Yani şimdiki Atlanta'nın bulunduğu yer. Ve şu yüzden sembolik savaş. Burada Creekler, Creeklere de bu arada İngilizler nehir boyunda yaşadıkları için Creek Indians diyorlar. Asıl isimleri Muskoge ve bunlar bir Algonquin kabilesi, Algonquin ulusu, Algonquin dil grubundan geliyorlar. İkiye ayrılıyorlar. Alt güney bölgede yaşayan Creekler daha çok beyaz adamın müttefiki oluyorlar. Yani onlarla aslında çok ciddi bir fikir ayrılıkları var aralarında. Onlar diyorlar ki biz bunlarla anlaşarak yola devam edelim ki arazilerimiz elimizde kalsın. Kuzeydeki Creekler'de onlara Red Sticks deniyor. Çok ciddi bir direniş başlatıyorlar ve bu direnişin en büyük liderlerinden bir tanesi de Tecumseh oluyor zaten. Onlar da diyorlar ki hayır, biz savaşacağız. Savaşmadan topraklarımızı elimize tutmamız imkansız. Tecumseh kabile reisi değil mi? Tecumseh çok önemli. Ya şöyle, Tecumseh aslında evet kendi kolunun şeyse şefi. Fakat Tecumseh çok böyle şemsiye bir lider haline geliyor. Yani bir figür, çok önemli bir vizyoner figür haline geliyor. Şimdi bu zaten bütün hayatı boyunca Amerikalıların bu arazi açlığı yüzünden yeteri kadar müzdarip, kendi kabilesinde yaşananları görüyor. İnsanların giderek artan oranlarla, şimdi birazdan figürleri vereceğim, topraklarını kaybettiklerine şahit oluyor. Şimdi Amerikalıların taktiği şöyle, ilk önce kan dökülmeden konuştuk, sözleşmeler bu arazileri almaya çalışıyorlar. Fakat daha sonra bakıyor bu yeterli olmuyor. Yeteri kadar hızlı ilerleyemiyorlar bu konuda. O zaman savaşı pazarlık masası haline getiriyorlar. Şimdi 1801'de Thomas Jefferson başkan William Henry Harrison'ı Indiana bölgesinin valisi yapıyor. Ve Harrison'ın görevi mümkün olduğu kadar yerlerden arazi toplamak. 1802'de Fort Wilkinson'da 16 Haziran'da bir sözleşmeyle Creek arazilerini, yani Tecumseh'in ailesinin de dahil olduğu bir kolun, o sırada Tecumseh daha genç, çocuk, Georgia için, yani çocuk değil genç diyelim, Georgia için de Atlantik Okyanusu'ndan Okmulgee Nehri'ne kadar olan bir alanın çok ciddi bir bölümünü bu Fort Wilkinson'da imzalanan sözleşmeyle Harrison Amerika'ya bağlıyor. Creeklerin altından çekiyor. Bize, bizim oldu diyorlar. Yani. Aynen, bizim oldu diyorlar. Onlara da böyle sembolik alanlar bırakıyor. Çok iyi çalışıyor. Çok, yani gerçekten Jefferson'ın 1806'ya kadar ona verdiği bütün görevleri müthiş bir şekilde Harrison yerine getiriyor. 1806'da 70 milyon acre, yani 28 milyon hektar alanı Creeklerden almış oluyor sözleşmeyle. Bunların tamamı sözleşmelerle yapılmış. Bu arada Güneydoğu'da Benjamin Hawkins diye bir adam var. Bunlar Indian Agent deniyor. Yerli ajanları. Beyaz adamın bölgedeki varlıkları, temsilcileri. Ona da şöyle bir görev veriliyor. Sen diyor ki sen gideceksin oradaki yerlileri tarıma ve yerleşik düzene geçireceksin. Böylece daha küçük alanlar içerisinde onlar kendileriyle yetinecekler. Geri kalan boş alanları da biz alacağız diyor. Bu gerçekleşiyor tabii ki. Çok akıllıca ve uygun bir beyaz adam. Biz beyaza çok uyar bu. Uyan bir taktik kesinlikle. Tabii bir arada da şey de var yani diplomasi önemli kelime. Fakat tam bunlar yaşanırken farklı bir kıtada İngiltere ile Fransa bir düğümün içerisindeler. 1793'ten beri savaşıyorlar. Bir türlü ne bir taraf kazanıyor ne öteki taraf kazanıyor ama kıran kırana bir savaş hala devam ediyor. Jefferson da diyor ki biz bu savaşta Amerika olarak tarafsız kalacağız. Fakat bu biraz kucağında patlıyor bu olay. Çünkü tarafsız kaldıkları zaman bu sefer İngilizler gidiyorlar limanları blokeyde ediyorlar. Ambargo koyuyorlar Amerika'ya. Sen Fransa ile iş yapıyorsun diye. Fransızlar da gidiyorlar Amerikalıların ticari gemilerini gasp ediyorlar. Sen İngiltere'ye çalışıyorsun diye. Jefferson'ın durumu aslında bayağı böyle iki ateş arasında kalmış vaziyette tarafsız kalacak diye. Bununla birlikte Tecumseh'de artık bayağı böyle politik görüşünü yavaş yavaş geliştirmeye başlamış. Hani genç diyoruz ama artık böyle politik şeysine varlığını hissettirmeye başlamış. Ve diyor ki yani bize beyazlardan umut gelmez. Kardeşi var. Onun ismi de He Makes a Loud Noise. Yüksek gürültü yapan kişi. Evet. Çünkü çok konuşuyor. Güzel konuşuyor o da. İki tane hatipten bahsediyoruz biz aslında burada. Ve Tecumseh'nin kardeşine bir süre sonra peygamber demeye başlıyor insanlar. Ve bu iki kardeş 1808'de bir ütopik bir köy kuruyorlar. Buna peygamber köyü diyorlar. Bu arada Tecumseh'nin doğumuyla ilgili de çok böyle güzel bir hikaye var. Aslında Tecumseh'nin anlamı the panther passing across demek. Yani karşıdan karşıya geçen panter. Çünkü tam doğduğu anda babası bir meteor, bir kuyruklu yıldız görüyor. Tecumseh doğuyor ve ona bu isim veriliyor. O da tabii bu ismi yaşayacak. Aynı hani Greta'ya güzel bir isim verdiler ya, bulutlardan gelen kadın diye. Evet. İşte bu da Tecumseh'de bu karşıdan karşıya geçecek panterin ayak izlerini doldurmaya çalışıyor aslında bütün hayatı boyunca. Bu iki kardeş ütopik bir köy kuruyorlar. 1808'e kadar gayet güzel götürüyorlar işi. İnsanlar buraya geliyorlar geleneksel şekilde. Yerli kabileler, kendi kabilesinden Shawnee'ler geleneksel bir şekilde köklerine bağlı olarak yaşamayı burada hem öğreniyorlar, tecrübe ediyorlar, bilgi paylaşıyorlar vesaire. Fakat üniversitesi falan her şeyi var ya. Yani. Evet, Oxford. Fakat bu ancak bu ütopik hayat biçimi 1809'a kadar sürebiliyor. Çünkü Indiana'daki yerliler 3 milyon acre yani 1,5 milyon hektarı bu sefer de Fort Wayne Sözleşmesi'yle gene beyaz adama devretmek zorunda kalıyorlar. Şimdi bütün bunlar oldukça, şimdi kendi kabilesindeki toprak kaybını görüyor. Creek'lerin bu devrettiği saçma sapan sözleşmelerle milyonlarca hektar alanı görüyor. Onun üzerine bir de bu da olunca artık bu da bardağı taşıran son damla oluyor. Tecumseh, ben bu sözleşmeyi kesinlikle kabul etmiyorum ve yerli kabileleri de söylüyor. Sizin de sözleşmeyi kabul etmemenizi tavsiye ediyorum diyor. Bu araziler tek bir kabilenin değil bütün yerlerindir diyor. Bu topraklar hepimize aittir diyor. Yani iki tane şef gidip de iki tane beyaz adamla anlaşma imzalayarak bize ait milyonlarca, çocuklarımıza ait, yedi generasyona ait milyonlarca hektar alanı devredemez hiçbir komünist şekilde midir, diyor. Komünist nedir bu Tecumseh? İşte bakın, o bence komünistler bunlar Tecumseh'i okumuşlar yani. Buradan yavaş yavaş politik felsefe buralarda doğuyor. Aslında tabii çok erken doğmuş ama. Fakat enteresan yani gerçekten çok kuvvetli, çok ateşli, çok vizyoner, idealist bir adam. Bu arada tabii uluslararası arena da bayağı karışık. Ticaret kızışıyor. 1809'da James Madison başkan oluyor. Jefferson yok artık. Ve diyor ki yeter artık bu kadar, ne kadar tarafsız kalacağız. Savaşı başlatıyor. İngilizlerin British Kanada'dan saldırmalarından İspanyolların da kendi kontrollerindeki Florida'dan yukarıya çıkmalarından çok korkuyor. Ve bu bölgedeki yerlere ittifak öneriyor. Gelin biz birlikte olalım, İngilizlerle İspanyolları savaşalım diyor. Burada Tecumseh bir fırsat görüyor. 1811'de 6 aylık bir sefere çıkıyor. Bütün kabileleri dolaşıyor. Chickasaw'lar, Cherokee'ler, Choctaw'lar, Biloxi'ler, Creek'ler, Alabama, Seminole, Calusa, Santee. Santee Sioux'ları biliyorsunuz, John Trudell onlardan. Evet. Yazulular, Natchezler, Tavakonyalar, Kadular hepsine teker teker gidiyor. Öfkeli, heyecanlı konuşmalar yapıyor ama öyle böyle şey fiery speeches. O kadar ateşli konuşmalar ki bunlar. Yavaş yavaş artık böyle beyazlara karşı diş bileyenleri bir çatı altında toplamaya başlıyor. Ve tüm bu ulusları Amerikalıların, bunların hepsi zaten Amerikalıların topraklarını işgal etmesinden müzdarip, Amerikalara karşı ayaklanmaya diyor ki yani bizim tek çaremiz bu. Biz savaşacağız. Başka türlü topraklarımızı tekrardan geri alamayız ya da topraklarımızı elimize mahsus edemeyiz. Yapmamız gereken tek şey artık savaşmak. Bu tabii Washington'ı bayağı korkutuyor. Yani adam orada ittifak arıyor. Burada bir tane Tecumseh var. Ne olacak, ne bitecek? Bu arada yerliler güneyde İspanyollar, batıda New Louisiana Territory. Bu arada 1804'teki Jefferson'ın Louisiana Purchase'ından, Louisiana satın almasından bahsettik. Şimdi dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Şimdi aşağıda böyle güneyde bir eyalet var, Louisiana eyaleti diye. Aslında o dönemlerde Louisiana, yani ülkeyi böyle kuzeyden güneye iki tane çizgiyle bölseniz, üç bölgeye ayırsanız, New Louisiana Territory dedikleri kuzeyden güneye giden korkunç büyük bir koridor. Evet. Yani sadece güneydeki küçük bir eyaletten bahsetmiyoruz burada. Dolayısıyla batıda New Louisiana Territory dedikleri yeni Louisiana bölgesi var. Satın alınmış, orası artık beyazlara ait ama içinde tabii yerli kabileler var. Kuzeyde ve Georgia içinde de beyaz yerleşimciler artık giderek varlıklarını gösteriyorlar. Çiftlikler kuruluyor, aileler yerleşiyor vesaire. Tecumseh 1811'de Yukarı Creek köyünü ziyaret ediyor. Bu arada artık ünü bayağı duyulmuş. Köye gelen beyazlar da var. Onun konuşmasını dinlemek istiyorlar. İki tane konuşma yapıyor. Bu konuşmalardan bir tanesini karışık kalabalığa yapıyor. Orada gayet ılımlı konuşuyor. İşte birlikte yaşamanın yollarını aramalıyız vesaire gibi şeyler söylüyor. Fakat ondan sonra yerlilerle yaptığı kapalı kapılar ardındaki o konuşmada onlara diyor ki beyazlardan aldığınız her şeyi yok edeceksiniz diyor. Tırpağı mı verdiler? Yakacaksınız diyor. Size giysiler mi verdiler? Yok edeceksiniz, gömeceksiniz ve kökünüze döneceksiniz, özünüze döneceksiniz. Biz birlik olacağız ve savaşacağız. Evet, çok köktenci ve radikal ve tek yol da bu tabii zaten. Yani tek yol devrim diyor. Evet. Sonra bu sırada tabii Benjamin Hawkins'e bunlar ufak ufak geliyor, bizim ajan. O da gidiyor, Secretary of War diye bir departman var orada, işte savaş sekreterliği, savaş bakanlığı kaç bir adamlar, evet. Savaş departmanı. Yerliler beyazlara karşı bir savaş açacaklar ve birleşiyorlar diye onları bir şey gönderiyor, haber gönderiyor. Bu arada Cherokee'lerden bir grup Tecumseh'e diyor ki biz kesinlikle böyle bir savaşa girmeyiz. Senin yanında yer almayız. Bizim bölgemize de girersen seni de yandaşlarını öldürürüz diyorlar. Cherokee'ler biz beyazların yanındayız diyorlar yani. İşte tam bu sırada bütün bu kabilelerin önünde Tecumseh en büyük konuşmalarından bir tanesini yapıyor. Onu da kısaca size şöyle okuyayım. Oturdum sabahın tercüme ettim. Biz yıllar boyu gözümüzün önünde onların tasarımlarını izlemiyor muyuz? Gelecek hedeflerine yeterince yaklaşmadılar mı? Yakında atalarımızın mezarlarının bulunduğu topraklardan sürülmeyecek miyiz? Standing Rock'a hatırlayın. Ölülerimizin kemikleri tırpanlarla sökülüp mezarları tarla olmayacak mı? Onların sakince sayılarının artmasını ve bizim baskıya artık ses çıkaramayacak hale gelmemizi mi beklemeliyiz? Yok olmak için sıramızı, ırkımızı uygun çaba göstermeden beklemeli miyiz? Kutsal ruhun bize sunduğu evlerimizi, ülkemizi teslim etmeliyiz? Ölülerimizin mezarlarını, bizim için değerli olan kutsal her şeyi, biliyorum benim nesiniz ve asla asla diye bağırıyorsunuz. Tam bu sırada herkes ayağa kalkıyor. Tomahawk'lar havalarda uçuşuyor. Savaş yalıkları atılıyor ve beyazlar feci korkuyorlar bu olaydan. Artık Washington'a kırmızı alarm gitmeye başlıyor. Yani sen bu konuda bir şey yapmak zorundasın. 1812'de Yukarı Creek'ler, yani Red Sticks, artık bunlar bayağı bir kendi aralarında bir organizasyonlar. Ondan sonra ve tamamen savaş taraftarlar. Artık beyazlara karşı iyice saldırıları artırıyorlar. Ölümler gerçekleşiyor. Tam artık bizim o kovboy yerli filmlerinden hatırladığımız işte kafatası yüzmeler, işte çiftliklerin baskınları, beyaz ailelerin öldürülmesi vesaire. Washington ne yaparsa yapsın çok fazla bunun karşısında duramıyor ve en sonunda politik olarak bir adım atıyor. Diyor ki 1790'da bir New York Sözleşmesi var diyor. Biz bu New York Sözleşmesi'ni tekrar aktif hale getiriyoruz diyor. Aşağı Creek'leri söylüyor tabii bunu. Onları da friendlies diyorlar. Yani müttefikler. Evet. Dost kızıl. Dost kızılderililer. Onlara diyor ki biz bunu tekrardan aktif hale getiriyoruz ve bu sözleşmeye göre siz bu suçları işleyen herkesi yakalayacaksınız. Siz yani Creek'ler diğer Creek'leri yakalayacak. Böl ve yönet. Bize gönder. Hayır, öldüreceksiniz. Ha, capital evet. Punishment. Şeydir, idam cezası. Evet. İdam edeceksiniz diyor. Ve bunu yapıyorlar. Orada Big Warrior diye güneyde bir şey var. Ne derler adını? Şef. O da işte Tecumseh'nin kuzeyde Tecumseh Red Sticks'e şey yapıyor. Çalışıyor. Aşağıda da Big Warrior Amerikalılarla çalışıyor. Gidiyor bunu yapıyor. Şimdi Big Warrior büyük savaşçı. Büyük savaşçı. Evet. Friendly'sten o şey dost Creek'lerden. 1790 sözleşmesi aşağı ve yukarı Creek ayrımını gerçekten belirginleştiriyor. Aşağı Creek beyaz adamın ordusundan çekindiği için savaşçılarını Red Sticks'in peşinden gönderip onları öldürdükten sonra Red Sticks de onları öldürenleri öldürüyor. Yani artık Kızılderililer birbirlerine düşmüş bir vaziyette tam teşekküllü kıyıma başlıyorlar. 1812'de Tecumseh Creek'leri tekrar ziyaret ediyor ve İngilizlerle ve İspanyollarla ittifak kurduğunu söylüyor. Şimdi bu sırada hani bahsettik ya Fransa İngiltere evet, savaşıyor savaş. Vesaire. Aynı zamanda artık yavaş yavaş savaş Amerika topraklarına da sirayet etmeye başladı. Çünkü yeni başkan da savaşacağını söyledi zaten. Diyor ki yani İngilizlerle İspanyollarla ben ittifak kurdum Tecumseh. Biz Amerikalılara karşı savaşa girersek bizi destekleyeceklerini söylüyor. Onlar savaşa girecekler, biz de onların yanında yer alırsak bizi destekleyeceklerini söylüyorlar diyor. Tabii İngilizler böyle bir şey aslında uzun vadede yapmıyorlar ama o zaman öyle demişler evet. Tecumseh'e. Washington'da Creek ve Cherokee'lerle Cherokee'lere diyor ki aman siz yani Güney Creek'teki Creek ve Cherokee'ler zaten dediler Tecumseh'e sen gelme biz seni öldürürüz gelirsen. Aa diyor bunlar bizim müttefiklerimiz. Onlara diyorlar ki aman siz tarafsız kalın. Bunlar savaşsınlar bizde ama yeter ki siz tarafsız kalın. Yani hiç olmazsa iki tane kabile Amerika'dan yana olsun. Aşağı Creek'lerde yani dostane olanlarda Washington'a tamam diyorlar biz nötr kalacağız. Bu arada ama Red Stick saldırılarına kararlı. Şef büyük savaşçı Big Warrior Güney Creek gene Red Stick saldırılar yaptıkça saldırıları yapanları buluyor, öldürmeye devam ediyor. Çünkü beyaz adam böyle istiyor. Haziran 18 1812'de artık İngilizler tam teşekküllü olarak Amerikalılarla Amerikan Kuzey Amerika'da savaşa giriyorlar. Savaşa giriyorlar evet. Yerliler bir sözle kandırıp ittifak kurduk yani müttefik olduklarına inandırıyorlar İngilizler kendileriyle. Tecumseh ve kardeşi Peygamber onun artık şeysi lakabı. İngilizlere inanıyorlar. Gerçekten diyorlar ki biz bunlarla beraber savaşırsak ilk önce diyorlar Amerikalıları yeneriz. Sonra İngilizleri zaten biz kıtadan atarız. Onlar zaten yerleşikler. Adada yaşıyorlar. Hani onları buradan çıkarmak kolay. Şimdi onlarla bir ittifak kuralım. Şu Amerikalılardan bir kurtulalım. Beyaz adam bir gitsin. Sonra İngilizler nasıl olsa bir şekilde hallolur diyor. Ama tabii evdeki hesap çarşıya uymuyor. Her zaman olduğu gibi. Orada bir hesap hatası yapıyor Tecumseh. Ama bu aşamada Creek'ler artık iyice kutuplaşıyorlar. Red Sticks artık tam teşekküllü bir ayaklanma başlatıyor. Birçok beyaz aile öldürülüyor. Bu arada tabii sahneye Tennessee valisi tarafından gönderilen muhteşem General Andrew Jackson giriyor. Andrew Jackson. Şu anda Trump'ın odasında resmi asılı kişi. Evet. Kendisi milisleri örgütlüyor. Yerel milisleri. Georgia ve Louisiana da ona katılıyor. 1813'te Creek Indian Savaşı yani Creek Yerli Savaşları artık başlıyor. Yukarı Creekler İngilizlerle ittifak kuruyorlar Amerikalılara karşı. Yani Red Sticks İngilizlerle birlikte. Güneydekiler de Amerikalılarla ittifaktalar. Artık sadece İngilizler ve yerliler Amerikalılarla değil, yerliler de kendi işlerinde savaşıyorlar. İşte Red Sticks dostlara karşı herkes silahlandırıyor. İnanılmaz bir silahlandırma var. Tam bir kıyım var. 533 üzerinde beyaz aile Mobil Alabama'da bir kaleye sığınıyorlar. Artık çünkü çiftliklerinde yaşayamıyorlar. Hepsi katlediliyor. Bunun üzerine Andrew Jackson adamları gidiyor Red Sticks'i katlediyor. İşte 175 tane savaşçı öldürülüyor. Kan gövdeye götürüyor bölgede. En son ve tüm bunların hepsi arazi için yapılıyor. Yani kim oradaki topraklara pamuk ekecek? Olay bu aslında. Altında da petrol çıkaracak, altın çıkaracak. Artık tabii. Ne yapacaksa evet talan edecek. En sonunda bütün bu savaşın artık en kızıştığı 1813'te 5 Ekim'de Şef Tecumseh Thames Nehri kıyısında bir çatışmada aldığı bir kurşun yarısıyla ölüyor. Burası Erie Gölü'nün kuzeyinde bölge. Pennsylvania'dayız artık. Yani ne kadar geniş bir alan. Yani Alabama'dan bahsediyoruz. Georgia'dan bahsediyoruz. Pennsylvania'dan bahsediyoruz. Erie Gölü diyoruz. O kadar geniş bir alana yayılıyor ki bu savaş. Ve deniyor ki o dönemde Tecumseh öldüğü zaman Tecumseh ile birlikte yerlilerin beyaz adamın kuzeybatıya hızla yayılmasının önünün kesilmesindeki tüm umutları da ölüyor. Ta ki Sitting Bull, o Trumbo'a sahneye gelene kadar. O zaman bir umut daha geliyor. Yaralı dizi. Sonra da yaralı diz olayları geliyor ama o zamana kadar daha bir 60 sene var. Yani bu 1813'te olan bir olay. 206 sene öncesinden bahsediyoruz. Aynen ve tabii burada bitmiyor. Tecumseh'in ölümüyle bitmiyor. Beyaz adam bunu bir fırsat olarak görüyor ve bölgede deli gibi kaleler kurmaya başlıyor. Varlığını artık şey yapıyor, ispat edecek ve Red Sticks'i temizleme operasyonuna başlıyor. Burada Standing Rock'ta çok konuşulan bir savaş oluyor. The Battle of Horseshoe Bend diye geçiyor. Horseshoe şey Atnalı dönüşü savaşı. Bir nehir kenarında gerçekleşiyor. Orada da bir nehir bir kavis yapıyor. Burada Red Sticks, Old Man Jackson diyorlar Andrew Jackson'a, yaşlı adam Jackson, ona karşı bir savaş başlatıyor. Artık son çırpınmaları Red Sticks'in. Yani burada o anlaşılıyor ve Jackson Cherokee ve Aşağı Creek'lerle ittifak kurarak Red Sticks'i öldürüyor. 800 tane savaşçıyı katlediyor. Onların yenilgisi de zaten tabuta çakılan son çivi oluyor. Ve onun üzerine Andrew Jackson gidiyor Tallapoosa Nehri kıyısındaki eski kalenin ismini Fort Jackson olarak değiştiriyor. Ya bu toponimler çok enteresan gerçekten. Muzafferlerin izleri şeklinde. Buraya şeflerin bir kısmını çağırıyor. Hepsini değil. İçlerine muhalif olanlar da var. İttifak kurdukları da var. Ama tüm şeflere bir mesaj gönderiyor. Fakat sadece o çağırdığı bir kısım şefle bir sözleşme imzalanıyor. Treaty of Fort Jackson diye geçiyor. Ve bu sözleşmeye göre de Creekler savaş masraflarına karşı gelecek kadar yani 10 milyon hektar toprak daha beyaz adama veriyor. Ve burada sadece Red Sticks yani Kuzey Creekler varmıyor. Güneyler de veriyor. Yani müttefik olanlar da veriyor. Ve Tecumseh'in söylediğine geliyorlar aslında. Tecumseh diyor ki birleşeceğiz. Birleşmek zorundayız. Beyaz adama karşı birleşmek zorundayız. Ama Güney diyor ki yok hayır biz onlarla hatta işte Cherokee'ler diyorlar ya gelme biz seni öldürürüz. Ama günün sonunda ne oluyor? Kuzey de ödüyor, Güney de ödüyor. Kazanan yine beyaz adam oluyor. Evet müthiş bir hikaye tabii. Bu şeyin Tecumseh'in olağanüstü konuşmasını da internet sitesine de koyalım. Koyalım onu. Koyalım. Evet. Muhakkak. Evet. Oha daha uzun bir konuşma. Çok ateşli bir konuşma. Gerçekten onu ben bugün içerisinde şey yapayım. Tekrar baştan sona bir tercüme edeyim. Onu internet sitemize fotoğrafıyla birlikte koyalım. Evet. Evet koyalım. Muhakkak koyalım. Evet. O ilk okuduğun kısa ama çok özlü sözle konuşmayla birlikte bunları barındırmakta fayda var. Kesinlikle. Bence unutulmaması gereken insanlardan bir tanesi. Evet belki savaştı. Evet yani belki elinden silah eksik olmadı ama o dönemde bu yani o topraklarda geçerli akçe buydu. Çünkü diplomasiyle gördük. Diplomasiye sadece toprak kaybediyorlardı yerliler. Ve onlar savaşan bir ulustu. Dolayısıyla Tecumseh de dedi ki bizim son çaremiz savaşmak. Zaten hiçbir antlaşmada hiçbir sözünü, hiçbir antlaşma şartını tutmadığı için, yerine getirmediği için beyaz adam Amerikalılar o yüzden zor yani. Pasta tamamen kendi taraflarından kesiliyor. Bu da en büyük dilimlerden bir tanesiydi zaten. Bir sonrakinde bir sonraki bölümümüzde konuşuruz artık. Konuşun. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Açık Gazete. The End adlı parçayı dinledik. The Beatles'ın Abbey Road albümünden dinlediğimiz son parça da buydu. Daha var ama 50. yıl dönümünde Abbey Road albümünü çalmaya devam ediyoruz. 2009'da da bundan 10 sene önce de stereo olarak yeniden remastering denen bir teknik gelişmeye de tabi tutulmuş. Çok önemli bir albüm. Bütün şarkıları ilgi çekici, kayda değer. Onları da tamamını çalmış olacağız. Bu ayın hatta yılın sonuna kadar da diyebiliriz. Evet, Açık Radyo'dasınız. Saat 9.45 yaklaşık olarak ve devam ediyoruz programımıza, Açık Gazetesi'nde onun. Bir ilginç haber de şey, bu enginar dikerken gelen beraat haberi diye Ayşegül Yılgör'ün bir yazısı var Biyanet'te. Kooperatifçi konulu bir önceki yazının ardından kadın kooperatifleri üzerine yazmayı planlamıştım ama Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor diyor. Birden yakıcı bir konu gündemin merkezine oturdu. Adına ne dersek diyelim, bombalar, ağır silahlar, savunma, hücum, etkisiz hale getirme, şehit sözcüklerinin geçtiği cümleler duymaya başladık. Komşu ülkelerle, dünyanın egemen ülkeleriyle ilişkilerimiz, bunların ülke içine nasıl yansıyacağı, yaratacağı yeni sorunların neler olacağı, uluslararası ilişkileri nasıl etkileyeceğini düşünüp taşınırken kadın kooperatifleri üzerine yazmayı bir türlü gerçekleştiremedim içinde bulunduğumuz durumun ağırlığı nedeniyle. Ama Türkiye'de 3 yıl önce de bir böyle birdenbire değişivermişti gündem. Bir grup arkadaşımla birlikte bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiriyi imzalamamızın ve bunu kamuoyuyla paylaşmamızın hemen ardından tırnak içinde yaratılan gündemin baş oyuncuları oluvermiştik diyor Ayşegül Yılgör Biyanet'teki yazısında. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devletin üst kademe yöneticileri büyük bir hiddetle suçladılar bizleri. Cumhurbaşkanı Aydın müsveddesi, aydınlık değil karanlıksınız, mandacı, sözde aydınların ihaneti dedi. Ulusal televizyonlarda söyledi bunları, bütün ulusal gazetelerde. Başka başka hakaretlerle ve tehditlerle manşetlerdeydik. Hem de fotoğraflarımız da arkası malum. İdari soruşturmalar, tutuklanmalar, ceza davaları, yurt dışına zorunlu gidişler, KHK'lar, kan hükmünde kararnameler yani, üniversiteden atılmalar, yeni iş bulma olanaklarının kısıtlanması ve niceleri. Bu denli zorluklar da her birimizin yeni yeni sağ kalım çabalarına yol açtı. Kitap çevirileri, açılan kafeler, kütüphaneler, restoranlar, sahaflar, araştırma kuruluşları, dayanışma akademileri, partilerde, sendikalarda ve çeşitli STK'larda yürütülen çalışmalar bunların başlıcalarıydı. Yaşamın devamlılığını sağlayabilmek ve kamusal fayda yaratmak hedefi hep birlikte yürüdü. Yeni hayat olanakları arandı. Hem teorik hem de yaşam pratikleri oluşturarak, İşte kooperatifler de başka bir hayat mümkün şiarının cisimleştiği alanlardan biri oldu. Ben de yukarıda saydığım faaliyetlerin bir kısmını yaptım, yapıyorum. Kooperatifçilikle ilgili kuramsal ve pratik çalışmalar en önemsediğim faaliyetlerimden birisi. Mersin'de bir grup arkadaşla beraber bir kadın kooperatifi kurmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız ilçede, yani Mersin'in Mezitli ilçesinde, kadın üreticiler sorunlarını tartışıyor başlıklı bir toplantı yapıp öncelikli sorunlarını öğrenmeye çalıştık. Gıda üretiminin planlamadan uzak sadece piyasa mekanizmasının belirleyiciliğinde yapılması üreticileri, özellikle de kadın üreticileri çok zor durumlarda bırakabiliyor diyor. Ve ne üreteceğine bir önceki yılın fiyatlarıyla ve geçmiş üretim tecrübesiyle karar veren üreticiler çoğu kez ürün fazlası ve bu ürünlerini pazara ulaştırma problemleriyle karşı karşıya bırakıyor. Toplantıdan çıkardığımız temel sonuçlar bunlardı. O zaman tarıma yönelmeyi hedefledik. Bölge için yeni ürünler saptayalım. Kadın üreticilerin üretim bilgisi ve yetiştiricilik sertifikası almalarına aracılık edelim. Kadınlar küçük ölçekli de olsa bu ürünleri kendi topraklarında üretsinler, üyesi oldukları kooperatife satsınlar diye düşündük. Sonra kooperatifin diğer üyeleriyle bunların pazarlanmasını ve katma değer yaratacak şekilde başka ürünlere dönüştürmesini hedefledik. 3-4 ay ürünleri belirlemek için ziraat mühendisleri ve gıda mühendislerinden bilgi ve tavsiyeler aldık ve ürünlerin ne olacağının adını koyduk. Ürünlerimizi belirlerken halen tarımla uğraşan ve kadın üretici pazarında ürünlerini satan kadınların rakibi olmaktan kaçındık. Bölgemiz için yeni ürünler saptadık. Kadın üreticilerimize bu yeni ürünleri önermeden önce bölgeye uyumlarını ve verimliliklerini test etmek amacıyla küçük alanlarda deneme üretimleri yapalım dedik. Bir grup arkadaşımız dağlık bölgelerdeki çiftçilerin toprakta bıraktığı tohumluk fideleri topraktan söktü. Artık fidanları toprakla buluşturmanın zamanıydı. 10-12 kadın buluştuk. Bir kısmımız ilk kez görüyordu enginar fidesini. Bir kısmımız da tarım bilgisiyle donanmıştı. Baştan beri bizimle olan ziraat mühendisi arkadaşımız ve bu konuda deneyimli kadın arkadaşlarımız en büyük güvencelerimizdi diyor ve hep birlikte konuşarak, gülerek başladık işlerimize. Bir ağızdan türküler söyledik. Derken telefonum neşeli neşeli çalmaya başladı. Parantez, kötü haberde acı acı çalarsa, iyi haberde neşeli neşeli çalar herhalde. Oturduğum site yöneticisi mahkemeden bir zarf geldiğini söyledi. Ricam üzerine okumaya başladı. Sanık Ayşe Gül Yılgör. Terör örgütü propagandası, kamu davası, Anayasa Mahkemesi kararı, oy birliğiyle beraatine. Bir sevinç dalgası yayıldı. Kahkahalar, sarılmalar, gülüşmeler. Ben de sevindim, mutlu oldum ilkin. Sonra garip bir hüzün sardı içimi. Öyle ya, itham ederken gazetelerde, televizyonlarda en yetkili kişilerce suçlama, sonra ilk ifadeyi bile vermeden gıyabında çıkarılan beraat kararları, her birimize tek tek gönderilen küçük sarı zarflar, kimseye duyurmadan kapımıza gizlice bırakılıveren. Hiçbir gazetede barış akademisyenleri beraat etti haberine rastlamadık. Televizyon tartışmalarında da konuşulmadı. Bu nasıl adaletsizlik? Sürgünde yaşamaya devam edenleri bir daha aramıza dönemeyecekleri sevgili Mehmet Fatih tıraşımızı düşünüyorum. İntihar etmişti değil mi? Beraat kararları bu kayıpları telafi edebilecek mi? Bir tek şey umutlarımı tazeliyor yeniden diye bitiyor Ayşegül Yılgör'ün yazısı. Bu benim kişisel beraatim değil. Yansımalarını sonraki zamanlarda görecek olsak da başka bir hayat arayışı adına, barış adına, ifade özgürlüğü adına bir kazanım diye bitirmiş Enginar Dikerken Gelen Beraat Haberi adlı makalesini Ayşegül Yılgör Biyanet'ten okuduk. Evet, ilginç değil mi? Hiç ses elimizde, hiç bahsedilmiyor gerçekten yani. Medyanın durumunda bir problem olduğunu düşünüyorum ben. Kitlenmiş durumda medya. Evet, bu arada ilginç de bir haber var. Sağlık Bakanlığı 500'den fazla Hollandalı kadının İstanbul'da estetik ameliyatlarda sakat bırakıldığı iddiasını soruşturdu. Eski bir haberdi. Eski bir haberdi. Soruşturma evet. Devam ediyor muymuş? Ediyormuş. Yusuf Özkan Lahey'den, Hollanda'dan bildiriyor. Bu BBC Türkçe'den aldığımız bir haber. Bayağı İstanbul'da yağ aldırma, liposuction deniyor. Kalça ve göğüs düzeltme, çeşitli estetik operasyonlar. Bu büyük bir dünyada dalga, moda halinde cereyan ediyor. Yani benim bilebildiğim kadarıyla meşhur Amerika Birleşik Devletleri'nde en ünlüsü Kardashian. Hemşireler, kardeşler yani. Kim Kardashian? Ve kardeşleri galiba işte. O aile yani bu çok böyle estetik olduğu söylenen görünüşlü yuvarlak kalça ameliyatlarıyla filan ortalıkta dolaşan. Yani bu çok var. Dudak, kalça, başka şeyler filan. Liposuction vaziyetleri. Ama Hollandalı kadınlar yani BBC Türkçe tarafından aktarılan haber üzerine soruşturma başlatıldığını açıklamış Türkiye'de Sağlık Bakanlığı. 500 kadından bahsediyoruz. Hı hı. Yani az buz bir şey değil. Titizlikle yürütülecek soruşturma sonucunda ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde gerekli yasal işlemler uygulanacağını açıklamışlar. Hadi müjde. Tek bir şey mi? Şirket mi bu? Evet. Galiba öyle. Yani şöyle, ucuz fiyat avantajı nedeniyle İMED İstanbul adlı estetik cerrahi kliniğini tercih ettiklerini belirtmiş Hollandalı kadınlar. Sonra? İmand met een drama. İmed'in Hollandaca böyle bir isim bulmuşlar. Acılı insanlar. Adıyla Facebook'ta bir grup oluşturulmuş ama İMED olarak okunuyor böyle yaptığım zaman. İmand met een drama. Dramlı insanlar yani. Grubun kurucusu olan Şayen adlı kadın, Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı Zübeyde Aktaş'ın sahibi olduğu kliniğin Facebook üzerinden etkileyici reklam yaptığını belirtmiş. Bu nedenle onlara aynı şekilde yanıt vermek için grubu oluşturduklarını vurgulamışlar. İlginç değil mi? İlginç, evet. Bundan sonra da şey olmasın Ömer Bey, Arap ülkelerinden gelen saç ektirmeye çalışan erkeklerin açacağı davalarda vesaireyle karşılaşmayalım. Olabilir. Ben öyle bir problem yok biliyorum. Kamusal ulaşım araçlarında çok sık rastlıyorum. Hem dudakları böyle dolma gibi, lahana dolması gibi olmuş genç kadınlar, kızlar. Onların kararı. Ya onların tercihleri yani. Evet, olabilir. İşte ama bu ameliyatlarda işte problem oluyor sonunda. Estetik ameliyatlarında o da var. Evet, problem olabiliyor. Takma kirpikler var. Evet, o da onların tercihleri. Herkesin. Evet, evet. Bu da işte kalçalarda tercih. Tabii, evet. Tabii. Ama işte sorun şu. Sorun bunu sağlıksız ve bu şekilde, evet, yapılması ve bu ucuz olduğu için bu şekilde davranılması. İstanbul'daki belki ameliyatları nedeniyle sakat kaldıklarını ve vücutlarının tanınmaz hale geldiğini savunuyorlarmış. Çok trajik bu Hollandalı yani. Kadınlar. Ve ameliyat öncesi Türkçe hazırlanmış sözleşme imzaladıkları için yasal mücadele hakları da yokmuş. Asıl can alıcı şey burada. Yani onlara şöyle başka insanları uyarmak ve aynı hataya düşmelerini engellemek amacıyla sosyal medya üzerinden mücadele etme kararı aldık diyorlar. Sakat kaldıklarını söylüyorlar. Tanınmaz hale geldiklerini. Hollanda'nın en çok satan gazetesi The Telegraph Türk Kalça Kralı tarafından sakat bırakıldık başlığıyla vermiş haberimiz. Türk Kalça Kralı mı? Türk Kalça Kralı. Kalça Kralı. Ya nasıl, İngilizcesi ne demek oluyor bunun? Bilmiyorum, Hollandaca yazıyor. Bakayım hemen. Türk Kalça Kralı tarafından sakat bırakıldık başlığıyla vermiş haberi ve İMED, İstanbul'da estetik cerrahi operasyonu geçiren kadınların yaşadıkları sorunları aktarmış. The Telegraph da İstanbul'da sık sık estetik operasyon turları düzenlediğini söylemişler gazeteye. Ve Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başarısız plastik cerrahinin düzeltilmesi konusunda da uzman olan dermatolog Peter Feldhaus. Yani böyle de bir uzmanlık alanı belirmiş. Başarısız plastik cerrahinin düzeltilmesi uzmanlık Türkçe ezel konik alanı. Öyle mi? Evet. Türk Kalça Kralı demek Flemingçe. Hollandalı kadınların Türkiye tercihinin nedenini neden? Şöyle belirtmişler. Güzel bir tatil ve düşük fiyatlar. Çok cazip. Hollanda'da 18 bin euroymuş. Hollandacası nasıl bilmiyorum. Avro'nun. Euro. Türkiye'de 3 bin euroya yapılıyor diye açıklamış. Yani 8 bin yerine 3 bine düşük. Peki kliniğin sahibiyle de görüşmüşler tabii. İmed İstanbul adlı kliniğin sahibi Zübeyde Aktaş. İddiaları reddetmiş ve The Telegraph'a yaptığı açıklamada mağdur olduğunu söyleyen kadınların şikayetlerinin neden kaynaklandığını söylemiş. Bunu bilmen lazım. Neden efendim? Mağdur olduğunu söyleyen kadınlar sağlıksız bir yaşam yaşıyorlar ondan demiş. Her yağ aldırma ameliyatından sonra masaj yapmanızı, sportif yaşamanızı ve korse takmanızı öneriyoruz demiş. Onu yapmadılar demiş. Onun üzerine kadınlar da tanınmaz hale gelmişler. Evet. Herhalde. Masaj yapmamışlar, sportif yaşamamışlar ve korse de takmamışlar. Yani dediğim gibi herkes istediğini yer, kimse kimseye karışamaz. İsteyen bu şekilde gelir, isteyen o şekilde gelir ama bunu sağlıklı bir şekilde yapmak tabii ki gazetelere konu olmamak demektir. Kişisel davalar konusunda ne diyorsunuz diye sormuşlar Aktaş'a. Yorum yapmak istemiyorum demiş. No comment'in Hollandacısını bilmiyorum. Böyle. Bir de bu davalarla ilgili hazır gelmişken bir de şeyi de söyleyeyim. İklim davalarından bahseden bir iklim krizi yazılarında gene Biyanet'ten okursak çok ilginç bir yazı yayınlandı. Hukuktan geçen iklim adaleti mücadelesi diye. Yeni bir seri başladı. İklim krizi yazıları başlığıyla. Evet, bunu da işte Gökşen Şahin'le konuşmuşlar. Gökşen Şahin yazıyor, bizim programcı dostumuz Gökşen Şahin ve gittikçe büyüyen bir politik uçurumun kenarındayız diye başlayıp bir tarafta milyonlarca insan iklim değişikliğinin etkileri yüzünden ailelerini, evlerini, tarlalarını ve mahallelerini kaybediyorlar. Diğer tarafta politikacılar ve fosil yakıt şirketleri birazcık daha para kazanmaya devam edebilmek için bu kaosun devamı için uğraşıyorlar. Diyor ki işte başta Guardian olmak üzere pek çok yeni bizim gibi aralarında bizim de programlarımızın da olduğu gibi bu felakete doğru gidişle mücadele etmek için uğraşan yayın organları da baş göstermeye başladı. Ve bir de çok önemli iklim adaleti hukuk mücadelesi var. Dünyada 28 ülkede 100'ün üzerinde iklim davasının devam ettiğini söylüyorlar. Ve mücadeleyi bırakırsak diyor Gökşen Şahin, kömürün ve petrolün yarattığı kaosta yok olup gideceğiz diyor. Bu çok önemli çünkü mesela Hollanda'dan bahsediyorduk demin. Hollanda'daki dava süreçleri önemli çünkü Urgenda davası var orada. 2013'te Urgenda Vakfı ve 886 Hollanda vatandaşı Hollanda hükümetine tarihi bir iklim davası açtı mesela. Yani şu anda 28 ülkede 100'ün üzerinde dava var ve bunun başlangıcından bir tanesi bugün görülecek olan da Exxon Mobil'in, dünya petrol devi, büyük şeyin en büyük davalarından biri görülüyor. Ve nasıl gideceği, nasıl giderse gitsin bunun büyük yankıları olacağı ortada. Hı hı. Aynı zamanda da ta 6 yıl önce başlamış olan Urgenda Vakfı ve 886 vatandaş hükümeti dava etti. Ve işin ilginç tarafı, hükümetin düşük iklim hedeflerinin vatandaşlarının iklim değişikliğinin gittikçe kötüleşen etkilerini açık hale getirdiği ve temel haklarını korumadığı gerekçesiyle suçladığı bu davada mahkeme Urgenda Vakfı ve vatandaşlarını haklı bulduğu Hollanda vatandaşlarını. Hükümete ek yaptırımlarla iklim hedeflerinin yükseltilmesini emretti. Hollanda hükümeti 2015'teki bu karara uyacağını ancak yine de temize başvuracağını söyledi. Niye temize başvuruyor? Hem uyuyacağım hem... Neyse. Şansını denemek istiyor demek ki. Evet. Bu bir kumar gibi görüyor evet. Herhalde. İnsan hayatı 2018'de diğer canlarında. İstinaf Mahkemesi hedeflerini artırması gerektiğinde hükümete yeniledi. Geçen sene yani bu İstinaf Mahkemesi. Bu yılın sonunda Yüksek Mahkeme kararının açıklanması bekleniyor. Çok heyecanlı yani. Ancak Hollanda hükümeti çoktan ek yaptırımlarla hedefini artırmaya başladı. 2013 yılında ilk dava açıldığında bunlar bir grup çılgın demişti hükümet. O zaman hatırlatıyor. Şimdi hızlandırılan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleriyle övünüp Hollanda'yı Avrupa'nın iklim lideri yapmakla gururlanıyorlar. Böyle salıncak gibi bir şey bu anladığım kadarıyla. 2018'de Portekiz, İtalya, Almanya, Fransa, Romanya, Fiji ve Kenya'dan ailelerle birlikte Arktik'te Kuzey Kutup bölgesinde yaşayan Avrupa'nın tek yerlileri olan Sami topluluğun gençleri bir araya gelip 8 grup Avrupa Birliği'nin 2030 iklim hedefinin yetersizliğini dava ettiler. 2018 bu da halkların iklim davası Avrupa Birliği'ne karşı. Aralarında çocukların da bulunduğu ve bazıları için en az 3 neslin birlikte mücadele ettiği aileler yaşam koşullarının iklim krizine bağlı olarak her gün kötüleştiğine şahit oluyorlar. Şimdi bu Amazon'la ilgili sabahleyin verdiğimiz haberi düşün mesela neler olacak. Örneğin Portekiz'den Armando Carvalho 2017'de tüm yetkililerin iklim değişikliğiyle ilgili doğrudan ilişkilendirdiği ve yüzün üzerinde insanın hayatını kaybettiği orman yangınları sırasında işletmekte olduğu ormanları da kaybetmiş. Nesillerdir ailecek ilgileniyoruz ve en az 25 yıldır Armando Carvalho'nun bakımını üstlendiği orman 8 saat içinde yok olmuş. Dava açıldığı günden beri aileler durmaksızın iklim değişikliği burada ve hepimizi etkiliyor diye hatırlatıyorlar. Yani öyle Greta ve arkadaşlarının, Luisa Neubauer'in ve bütün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerlilerin de yaptığı mücadele boşuna değil yani. Bunu hatırlatıyorlar işte. Krizin nesillerdir var ettikleri yaşamı nasıl yok ettiğini anlatıyorlar diyor Gökşen Şahin de. Avrupa Konseyi dönem başkanlarına gidip parlamentoda. Böylece ilgili önlemleri 100 yıl sonuna ertelemeye çalışan politikacıların söylemini yerle bir ettiler diyor. Türkiye'de nasıl durum? İklim krizi ve burada ve Kenya'dan Almanya'ya hepimizi etkiliyor diye tekrar ediyorlar. Politikacıların bu aciliyeti görmezden gelmesini de engelliyorlar. Yani şey de yazmış, yargılamanın başladığı günden beri Brüksel'de Gökşen Şahin ve Brüksel'de çok şey değişti. Artık Avrupa Birliği'nde hiçbir yasa yapıcı 2030 iklim hedeflerinin yeterli olduğunu söyleyemiyor. Yeni seçilen komisyon başkanı Avrupa Birliği parlamentosu başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu'ndan yeterlik oyu alabilmek için 2030 hedefini ciddi şekilde yükseltmeye söz vermek zorunda kalmış. Yani bir de işte son olarak demin sözünü ettiğimiz şeye geliyor. Çocuklar büyük kirleticilere karşı yani Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi demin onu konuşuyorduk ya. Bu iki dava iklim hedeflerinin yetersizliği konusundaydı. Ama konu Türkiye'ye geldiğinde çok daha vahimleşiyor diyor. Çünkü Türkiye Paris Anlaşması'nı onaylamadığı için, ona taraf olmadığı için resmi bir hedefi de yok. Zaten hedef de yok. Yani bağlayıcı olup olmamasının dışında. Üstelik planladığı 80'e yakın termik santralle iklim değişikliğinin gelecekteki etkilerinin en önemli sorumlularından birisi. Zaten Türkiye en kirletici 20 ülkeden biri diye de iklim krizi yazılarının ilkinde Ümit Şahin konuşmuştu gene. Paris Antlaşması'nı onaylamalı diye. Aynı şeyi söylüyor. Yani düşünün ki herkes Türkiye gibi emisyonlarını artırmaya devam etse küresel sıcaklık artışı bu yüzyıl sonunda 5,1 Celsius'u artacak santigradı. Bu sıcaklık artışına ve ona bağlı iklim felaketlerine hiçbirimizin uyum sağlayamayacağını söylemeye gerek var mı bilemiyorum demiş Gökşen Şahin. Yani kısacası yani hayat olamaz. Bu açıkça Wells'in kitabında da açıkça ortaya koyduğu bir şeydi. 5 derecede dünyada yalnız insanlar için değil canlıların pek büyük çoğunluğu içinde hayat olması mümkün değil. 5 derecelik sıcaklık artışı. Bunu ısrarla söylüyorum çünkü kendim bile kimi zaman kavramakta güçlük çekiyorum. Düşünülemez 5 derecelik sıcakta hayat olması. Bunu bilim insanları açıkça söylüyorlar. Wallace Wells de yazdı bunu kitabında net olarak. Yani kısacası Türkiye iklim krizinin sebeplerinden biri ancak Paris Anlaşması'nı imzalamadığı ve yazılı hedefleri anlaşmasını imzalamadığı değil onaylamadığı ve yazılı hedefleri bulunmadığı için iklim değişikliği konusunda iç hukuku kullanarak dava açmak zor. Ancak uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri var ve 16 çocuğun Birleşmiş Milletler Komitesi'ne yaptıkları şikayet tam da bunu karşılıyor. İşte demin konuştuğumuz, tartıştığımız mesele, yani Greta'nın resimlerine duvara çizilmiş Brezilyalı ressamlar tarafından yapılmış saldırılar, resimlerine saldırılar da bunu ifade ediyor. Neden evet. Greta bizi Türkiye'ye hedef gösteriyor filan diye. Böyle bir şey yok. Türkiye yani ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Çin imzalamadıkları için o sözleşmeye taraf olmadıkları için evet. onların aleyhine başvurulamıyor. Ama Türkiye hakkında diğer 5 ülkeyle Amerika Birleşik Devletleri yok ama Fransa falan vardı yani Arjantin'de vardı. Bence sorun net yani kendi siyasi talepleri için siyasi partilerin kapatılması ve idam cezasının geri getirilmesi gibi taleplerini daha fazla ön plana çıkarabilecek alan yaratmak için çocukları düşman etmeye çalışıyorlar. Bu kadar basit ve net. Evet dönelim yani bitiyor zaten yazılı hedefleri yok taraf diye çünkü o yüzden Eylül ayında da bu şikayet tam da bunu karşılıyor. Eylül ayında aralarında Greta Thunberg'in de bulunduğu 16 çocuk aralarında İsveçli Sami topluluğundan da bir çocuk vardı 8 yaşında. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kızılderililer de vardı. Samoa adalarından da yani Pasifik adalarından da çocuklar vardı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler içinde emisyon düzeyi en yüksek olan kaç ülke? 5. Almanya, Fransa, Brezilya, Arjantin ve Türkiye. Türkiye'ye özel bir kasıt falan söz konusu değil. En yükseklere bakıyorlar. Hatta şikayet edebilme hakkına sahip olduklarının hepsini de şikayet ediyorlar. Bu kadar basit. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'ne. Bu durum Türkiye'de bizim milli değerlerimize saldırı gibi algılanıyor ama algılansa da aslında çocukların yaptıkları sadece haklarını ve daha fazla insanın yaşamlarını korumaya çalışmak. Dolayısıyla şikayetin sonucu ne olur bilemiyorum. Ama yaptıkları cesur girişim Türkiye'nin iklim değişikliğindeki sorumluluğunu tekrar tekrar bize hatırlattığı için bile kıymetli diyor Gökşen Şahin. Zaten 16 yaşında eğer Spider-Man gibi birkaç kere dünyayı kurtarmadıysanız bunu yapmaya çalışan diğer çocukları eleştirmeye de pek hakkınız yok demiş örümcek çocuk. İklim davaları görece yeni bir yöntem. Bazı davaları kazanacağız, bazılarını kaybedeceğiz. Hukuk bize her ülkede iklim adaleti getirir mi onu göreceğiz. Ancak ne olursa olsun hangi yaştan olursak olalım bu mücadeleyi bırakırsak kömürün ve petrolün yarattığı kaosta yok olup gideceğiz diyor Gökşen Şahin. Hukuktan geçen iklim adaleti mücadelesi başlıklı yazısında iklim krizi yazılarında Biyanet'te var. Bunu da okuyarak tamamlayabiliriz. Türkiye'nin en kirletici 20 ülkeden biri olduğunu da bir kere daha hatırlatalım. Göz yumarak bunu inkar ederek başımızı başka tarafa çevirerek bundan kurtulamayız. Milli değerlere saldırı falan diye bakarak bunu yapmamıza imkan yok. Bütün milli değerleri sahip olanların çocukları da bu kaosun içinde felakete maruz kalacaklardır. O yüzden bu şekilde de bitirelim. Evet, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek olmaktalardı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.